ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2534เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่15ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ในเรื่องของทรัพย์แท้ของมนุษย์นะทรัพย์แท้ของมนุษย์ก็ขอตีเปราะลงไปชั้นหนึ่งก่อนว่าทรัพย์ของมนุษย์นี้มีทั้งวัตถุและนามธรรมทรัพย์เนี่ยสำคัญทรัพย์ของมนุษย์มีทั้งวัตถุและนามธรรมนะคำว่าทรัพย์และในนามธรรมนั้นแหละยังแยกย่อยไปอีกว่าทรัพย์ของมนุษย์นั้นมีทั้งทรัพย์อันธพาลหรือทรัพย์ที่เป็นบาปนามธรรมนะและทรัพย์ของกัลยาณชนทรัพย์ที่เป็นบุญของกัลยาณชนในระดับหนึ่งและมีทั้งอริยทรัพย์นี่นามธรรมนะวิเคราะห์ไปเป็นข้อๆนะทรัพย์มีทั้งวัตถุมีทั้งนามธรรมและเดี๋ยวเราพูดถึงนามธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจวัตถุเองว่าวัตถุนี้มาแต่อย่างไรและวัตถุนี้มันก็จะเป็นทรัพย์ประเภทอันธพาลหรือประเภทบาปด้วยและทรัพย์วัตถุมันก็จะเป็นทั้งแบบกัลยาณชนด้วยแม้แต่ทรัพย์ทางวัตถุมันก็เป็นทางอริยทรัพย์ด้วยนะอย่างอาตมาได้ทรัพย์มานี่เป็นทรัพย์วัตถุอย่างนี้เป็นต้นหรือพระพุทธเจ้าได้ทรัพย์ที่เป็นวัตถุมีคนมาประเคนมาประทับประเคนหรือว่ามีคนมาถวายเป็นทรัพย์วัตถุเป็นอริยทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ที่เป็นบาปเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่จะต้องไปเรียกร้องหรือว่าเป็นทรัพย์ที่จะต้องเป็นแลกเปลี่ยนมาในระดับแลกเปลี่ยนนี่เราถือกัลยาณชนสมาชีพถึงขั้นที่ลาภไม่แลกลาภไม่มีทรัพย์แลกเปลี่ยนแต่เป็นของที่จะเป็นไปตามธรรมเป็นทรัพย์ที่เขาให้เราเป็นผู้รับไม่ใช่แลกเปลี่ยนกันเพราะคิดค่าไม่ได้หาค่าบอกไม่ได้ตีราคากันไม่ได้แลกเปลี่ยนอาตมาเทศไปกันหนึ่งนี่ตีราคาอาตมาเนี่ยเคยท่านใครนะพระดังๆเคยประเทศครั้งหนึ่งจะต้องได้ค่ากันเทศต้องเท่านั้นเท่านี้อะไรนะเคยมีใช่ไหมทำไมได้เท่านี้ไม่รับนิมนต์ไปเทศไม่อาตมาไม่เคยคิดเลยนะแต่เขาคิดนะเขาคิดแล้วเขาก็ทำจริงๆด้วยนะรายนี้นิมนต์ไปจะได้เท่าไหร่นี่ไม่ขอบคันไม่ไปดูถูกกันนี่หว่าเนี่ยให้ราคาต่ำกว่าอันอย่างนี้ก็เป็นได้นะฟังดีๆแล้วคุณก็จะพอเข้าใจว่ามันมีขอบเขตที่ทำให้เราได้ตัดเขตที่ทำความเข้าใจว่าอะไรคือค่าของอะไรอะไรมันมีเหมือนกันค่าในโลกมันมีค่าสูงจนหาค่าบ่มีได้มันมีจริงๆนะทีนี้อาตมาอยากจะย้ำคำว่าทรัพย์ลงไปอีกทีหนึ่งให้เห็นชัดเจนนะว่าคนเรามีทรัพย์ทุกคนเราไม่ไปพูดถึงว่าเราเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรเราเป็นคนนี่แหละก็มากับทรัพย์ทรัพย์นั้นคือวิบากทรัพย์นั้นคือวิบากวิบากมาออกผลเป็นวัตถุด้วยวิบากมาออกผลเป็นนามธรรมด้วยวิบากมาออกผลปินเป็นทางจิตวิญญาณเนี่ยรับอารมณ์รับความรู้สึกเป็นวิบากมาทั้งนั้นถ้าคุณเองคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเลยคุณจะเป็นคนที่มีความรู้สึกต่อทุกข์ต่อสุขต่อความรักความชังต่อความโลภความหลงอย่างไม่รู้เรื่องเลยและง่ายโกรธก็ง่ายโกรธก็แรงอะไรนี้เป็นต้นนั่นแหละทางจิตวิญญาณคุณที่มีกิเลสเข้าไปครอบงำเป็นทรัพย์ที่คุณได้สั่งสมมา เป็นทรัพย์ปุจอันธพาลถือว่าในระดับหยาบเลยมีทรัพย์มาทุกคนทรัพย์แท้ของมนุษย์เนี่ยมีอย่างเงี้ยแต่เป็นทรัพย์ที่ไม่น่าจะเอาไว้ไม่น่าจะสะสมเป็นสมบัติของเรามันน่าจะโยนทิ้งมันน่าจะสละออกมันน่าจะขจัดล้างออกไปจากตัวเรา ให้ไม่มาแสดงตนในวิบากต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะปรับวิบากของเราให้ดีขึ้นก็เพราะว่าแรงฤทธิ์ที่เราเองเราได้สะสมอะไรมารู้เราเคยโกรธเราเคยโลภเราเคยหลงเราเคยมีพฤติกรรมที่หยาบคายอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาเมื่อเรารู้แล้วเราก็เลิกเราก็หยุดเราก็ละเราก็เก็บมีเท่าที่มันเคยจบไปสั่งสมไว้เป็นอดีต เพราะฉะนั้นอดีตที่เราเองเรามีฤทธิ์แรงของจิตที่ได้ชำระอย่างรู้อย่างเกิดญาณปัญญาอย่างล้างด้วยอำนาจของเจโตอำนาจของจิตวิญญาณอยู่เหนือเป็นวิมุตติแท้สิ่งที่เลวร้ายเหล่านั้นเราเคยผ่านสัญญาที่เป็นเจตสิกมันจำได้อยู่เหมือนกันถ้าเผื่อว่าคุณเองเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมลึกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยย้อนการไปได้ถึง แสนชาติหลายแสนชาติสังวัฏกับวิวัฏกับไปอีกลึกก็ไปต่อไม่รู้กี่ล้านต่อล้านชาติก็จะจำได้ว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยชั่วเราเคยเลวเราเคยมีกรรมกิริยาเคยใช้สิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์หรือเป็นสมบัติหรือเป็นพฤติกรรมของเรา เมื่อเราเคยใช้เราก็จะจำได้ในสัญญาอย่างลงไปนี่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปหรอกนะเราไม่ได้ลืมสิ่งที่เราเคยผ่านมาแต่ละชาติแต่ละชาติถ้าลืมพระพุทธเจ้าก็คงจะลืมแล้วก็คงจะหยั่งไปหาเป็นล้านล้านชาติไม่ได้หรอกรึกย้อนกลับไปจะเป็นล้านล้านชาติแต่เป็นรู้ของเก่าที่ผ่านมาเป็นสัญญานี่และหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านล้างแล้วด้วยไม่มีอีกไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา พฤติกรรมหรือกรรมอย่างนั้นที่จะมาและวิบากอย่างนั้นที่จะมาเจอกับเราเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์แล้วไม่มาเกิดกับเราแล้วเพราะว่ามีสิ่งที่เหนือชั้นกว่าชนะอย่างเด็ดขาดแต่ก็ย้อนการลงไปรู้ว่าเราเคยเป็นเคยมีได้ แล้วท่านได้ผ่านชาติมาเมื่อกี่ชาติกี่ชาติอย่างพระพุทธเจ้าถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเราโอ้ท่านเล่าประวัติของท่านมาประกอบในเรื่องราวมากหลากหลายชีวิตของท่านสมัยนั้นเป็นนั่นสมัยนี้เป็นนี่จนกระทั่งเป็นสัตว์ถ้าใครอ่านประวัติ500ชาติมายิ่งเป็นนานาสัตว์อู้เยอะแยะเป็นสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์ชนิดนี้ในตำนาน500ชาติ จะบันทึกเอาไว้500ชาติเรารู้เป็นสัตว์สิงเสือสางอะไรเยอะแยะรู้เป็นคนเป็นคนชนิดนั้นชนิดนี้เป็นอะไรสารพัดสารเพทั้งเลวร้ายทั้งดีเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเวลาเราปฏิบัติเจอกระทั่งเราระงับล้างหยุดหมดสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดกับเราอีกก็หยุดไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดไปมันยังมีสัญญาเราจำได้ ถ้าคุณมีอภิญญามีภูมิธรรมจะสามารถที่จะยังย้อนสัญญาเข้าไปแล้วก็เอามารู้เปิดเกะของเก่าของเราเคยมีเคยเป็นอะไรต่างๆที่ต่อทอดมาเนี่ยได้แต่ไม่หมดลงนะกรรมไม่มีการล้างของพุทธกรรมที่ได้ประพฤติกระทำมาไม่มีการล้างแต่มันจะมีฤทธิ์ให้เราอาศัยเป็นกรรมปฏิสรณโนแต่ระยุกแต่ละการอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้สรุป ให้ฟังแล้วว่าจะมีวิบากเป็นชุดๆกับแต่ละชีวิตแต่ละชาติของเราเอามาใช้เพราะชาติใดคุณพยายามกระทำกุศลวิบากได้มากกุศลวิบากที่คุณมีอยู่เดิมก็ตามรวมแล้วมันก็จะมารวมสังเคราะห์กันออกมาเป็นชุดหนึ่งให้เอาชาตินี้คุณได้วิบากจำนวนนี้ชุดนี้ใช้ชาติหน้าก็ได้ชุดนี้ใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ ถ้ายิ่งคุณไม่เที่ยงแท้ไม่มีฤทธิ์ในทางที่จะตรงเข้ากระแสเป็นอริยะที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็จะเจริญ จะได้รับวิบากดีได้ชุดของวิบากที่ใช้ไปแต่ละชาติแต่ละชาติดีขึ้นคุณจะวนเวียนลงต่ำลงสูงโคกเมนตีลังกาแม้จะเป็นความสุขแม้จะเป็นความสบายก็เป็นเพียงโลกียะสุขอย่างนั้นแหละบำเรอแล้วยิ่งกิเลสหนาขึ้นโลกียะสุขหลงระเริง มีเงินมากกว่าตามโลกนี่มีลาภมียศมีสรรเสริญน่ะคือโลกียะแบบโลกโลกอ่ะซึ่งเป็นความรู้แบบโลกียะไม่ใช่โลกุตระโลกุยะตกุตระต้องมาทวนกระแสเลยว่าเราไม่ยินดีเราไม่หลงไหลในลาภในยศในสรรเสริญเราจะต้องอยู่เหนือสภาพนี้จริงๆในโลกุตระ เราจะต้องอยู่เหนือสภาพนี้จริงๆในโลกุตระเพราะฉะนั้นในกัลยาณชนเนี่ยจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรต่ออะไรก็ทําโดยสุจริตเดี๋ยวจะได้ขยายความว่าสุจริตในระดับไหนเช่นคุณทํางานนี่คุณมีความสามารถมีคุณค่าของความสามารถขนาดนี้ตีราคาขนาดนี้สุจริตถ้าเกินนี้เรียกว่าเป็นหนี้แล้วเป็นทุจริตเป็นหนี้ถ้าต่ํากว่านี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นเจ้าหนี้เป็นบุญได้สะสมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไร เดี๋ยวจะได้ขยายความอีกทีนึงในลักษณะกัลยาณชนแต่ลักษณะของอริยชนแล้วชัดเจนเลยว่าเราจะไม่สร้างหนี้เราจะไม่ทุจริตเราจะไม่เอาเปรียบเราจะเป็นประโยชน์คุณค่าเราจะเสียสละอย่างชัดแท้และมุ่งหมายด้วยเวลากระทำเนี่ยจะมีผลได้มากกว่าผลเสียคือผลได้บุญได้กุศลจริงๆนะนี่ก็อธิบายคร่าวๆก่อนเนี่ยทีนี้เรื่องของผู้ที่มีสมบัติดังกล่าวที่พูดถึงเมื่อกี้ ถ้าไม่รู้เรื่องเกิดมาก็จะมีลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขตามที่ตนเองได้ยินได้ฟังว่าเขาจะต้องทําบุญทํากุศลบ้างเสียสละบ้างทําอะไรอะไรบ้างมันก็มีฤทธิ์พอที่จะให้เราเนี่ยโดยปริยายนะโดยถูกบังคับเช่นว่าคุณจะต้องถูกกดขี่ขู่รีดแล้วคุณก็ต้องไปทํางานถูกเขาเอาเปรียบคุณถูกเขาเอาเปรียบเนี่ยคุณกําลังได้เปรียบ โดยทางโลกุตระแม้จะถูกบังคับกดขี่ข่มเหงเอาเพราะไม่ใจไม่ยอมหรอกคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมันจึงผัดกันโดยโลกียะนี่มันจะเป็นโลกียะมันจะมีผัดกันมีลาภผัดกันมีสมบัติผัดกันชมคราวนี้เราเป็นเจ้านายเป็นนายทุนคุณเป็นทาสคุณก็ต้องชดใช้ก็ต้องทําถูกเอาเปรียบตลอดกาลนานใช่ไหมตายเสร็จ ไอ้ผลของไอ้ผลของหนี้ผู้เอาเปรียบเป็นหนี้ผู้เสียเปรียบเป็นผู้ได้เป็นเจ้าหนี้มันก็วนเวียนอย่างนี้อาตมาเคยพูดว่าเนี่ยพวกพ่อค้านี่นะขายของแล้วขูดรีดเอาเปรียบเอารัดดูเลยโลกมันก็ดูสบายนะชาตินี้แต่เขาไม่รู้ขอบเขตเขาก็เอาเปรียบเอารัดโดยไม่รู้ เมื่อไม่รู้เขาก็เป็นหนี้มากเลยผู้ถูกเอาเปรียบก็ได้ไปได้โดยธรรมนะได้เป็นเจ้าหนี้ไปโดยธรรมเสร็จแล้วพอตายถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันนะถ้ามันมาสัมพันธ์กันชาตินี้คนนี้เป็นทาสชาตินี้คนนี้เป็นนายจะเป็นทาสระดับไหนก็แล้วแต่เป็นทาสในระดับงัวควายก็ตามหรือเป็นทาสในระดับคนก็ตาม ชาติหน้าคนที่เป็นลูกหนี้ก็ไปเกิดเป็นงัวควายเจ้าหนี้ก็มาเกิดเป็นนายใหม่งัวควายก็มาเกิดเป็นนายนายก็ไปเกิดเป็นควายนี่พูดให้ฟังโดยรอบที่สั้นที่สุดชัดที่สุดให้ฟังแต่ที่จริงมันไม่มีเหตุปัจจัยเท่านี้ที่มันจะบวกลบคูณหารลงมาเท่านี้มันจะไม่เป็นควายของคนนี้เลยไปเป็นควายของคนอื่นก็ได้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตายตัวอย่างนี้นะแต่นี่พูดให้ฟังสั้นๆรัดๆ มันจะวนเวียนอยู่เนี่ยในระดับของโลกียะแล้วก็ไม่รู้ตัวเคราะห์ดีคราวนี้ได้เป็นเจ้าหนี้เกิดมาก็ชาติหน้าก็ได้เป็นนายชาตินี้มันก็ไม่รู้ตัวอีกแหละระเริงว่าเราได้เป็นนายเนี่ยเราได้เปรียบมันไม่รู้ใช่ไหมอวิชชาแม้จะเป็นกัลยาณชนยังไม่เข้ารอบอริยะแท้เนี่ยมันก็ยังงั้นเนี่ยได้เปรียบก็นึกว่าเราสบายมีบุญว่ามีบุญแบบโลกีย์เสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ทํา นี่อีกทำบาปอีกเป็นหนี้อีกชาติหน้าหมุนเวียน 6 กัมเมนติลกาขึ้นสวรรค์นรกสวรรค์โลกโลกีนึกว่าเราได้สบายเราได้เปรียบนี่เป็นตัวสวรรค์ได้สมใจสมโลกียสุขได้ลาภได้ยศได้ลาภได้ยศมามากกว่าเขาเป็นสวรรค์โลกีสวรรค์ห่อๆคนรู้ทั่วกันเป็นสมมุติสัจจะใครก็เข้าใจเรื่องอย่างนี้นะมียศสูงมีเงินมาก เสพโลกียสุขอย่างได้อะไรก็สมบูรณ์หมดอะไรต่างๆแล้วแต่ก็หมุนเวียนอย่างนี้ลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์แบบโลกียะเป็นสังสารวัฏอยู่นานเท่านานตราบใดที่ไม่ได้มาสดับตรับฟังสัตตมรุตผู้สอนเรื่องโลกุตระเพราะฉะนั้นการได้พบศาสนาพุทธแท้ๆมารู้โลกุตระเนี่ยไม่ง่าย ทางศาสนาหลายศาสนาเค้าก็สอนบุญสอนบาปสอนเสียสละสอนอะไรไตรภพนี้เหมือนกันแล้วการสอนของเค้าพยายามให้จิตวิญญาณนี่ได้รับเหมือนกันเป็นโลกุตระเหมือนกันแต่ไม่มีทฤษฎีที่สมบูรณ์นี่เหมือนกับไปดูถูกศาสนาอื่นนะไม่มีทฤษฎีที่สมบูรณ์ที่เข้าไปรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างชัดแท้เป็นปรมัตถสัจจะจึงไม่แม่นแต่ก็เป็นสภาพที่ได้โลกุตระบ้างโดยที่เรียกว่ายังไม่แม่นมันได้บ้างเฉียดๆไกลๆไม่เป็นสูตรสําเร็จที่สมบูรณ์ระหว่างนี้นะแต่อย่าไปว่ากับศาสนาอื่นเค้านะเรื่องนี้เอาจริงๆพูดแต่เราอย่าไปว่าเพราะว่ามันเป็นไปดูถูกเค้าว่าเค้ามีทฤษฎีมีหลักเกณฑ์อะไรไม่สูงไม่ส่งอันนี้จริงนะเค้าก็รู้สึกว่าของเค้ามีวิธีการยิ่งศาสนาคริสต์นี่น่าสงสารมากเพราะว่า ศาสดาเค้ามีอายุอยู่แค่3ปีแต่ยิ่งใหญ่นะศาสดาเผยแพร่ศาสนาอยู่แค่3ปีนี่เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในโลกได้ยิ่งใหญ่มันยิ่งย้อนทุนกระแสเลยว่าเค้ายิ่งสอนแค่3ปีนี่โอ้โหยังวิเศษถึงขนาดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าเข้มข้นแต่มันไม่มีรายละเอียดเค้าจึงต้องประยุกต์เอาโน่นเอานี่มาใส่เอามาใช้ขณะนี้ก็กําลังต้อนเอาของพุทธเข้าไปประยุกต์ใช้เป็นของตน อย่าไปที่ได้หวงแหนแล้วหวงแหนนี่เอาของพุทธไปอะไรก็ได้เอาไปเถอะเอาไปให้มนุษย์ทําแล้วคุณเถิดเผยแพร่เข้าใจให้มันตรงกันแล้วกันถ้ามันถูกแล้วกันอาตมาเชื่อแน่ว่าแม้พระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่หวงแหนว่าเอาไปตู่เป็นของเค้าเองท่านก็ไม่คิดว่าเป็นของท่านแล้วท่านก็ไม่ถือสาหรอกนะแม้แต่อาตมาเนี่ยยังไม่ถือสาเลยว่าจะเอาไปตู่ไม่ได้เป็นของฉันนี่ของพระเยซูนะไม่ใช่ของสิทธัตถะหรอกของพระเยซู เป็นผู้สอนอย่างนี้เอาไปเลยขอให้ไปสอนแล้วให้มนุษย์ชาติได้รับเป็นผลที่เกิดผลที่จริงบรรลุจริงกันแล้วกันแล้วก็เป็นสุขทั่วๆกันในโลกไม่เป็นปัญหาหรอกใครจะแย่งจะชิงอะไรกันไม่เป็นปัญหาถ้าคนดีจริงๆนะถ้าคนที่เจริญจริงๆก็จะมีญาณปัญญาลึกซึ้งจริงจะไปเอาวิชาความรู้ที่ลึกซึ้งจากใครก็คือคนต้องมีญาณปัญญาจริงเมื่อคนมีญาณปัญญาลึกซึ้งจริงคนนั้นต้องมีคุณธรรมจริง เขาก็จะฮิริโอตตัปปะเองเขาก็จะไม่กล้าจะไปขี้ตู่เอาของคนอื่นเองถ้าไปขี้ตู่ก็ขี้ตู่เอาตามภูมิของคุณธรรมของคนนั้นน่ะก็ภูมิตื้นๆเลยไปเอาไปตู่เอาขี้กระโลโทนตื้นเอาไปเถอะส่วนนั้นส่วนนี้เอาไปบ้างเอาไปเถอะแต่สิ่งที่สูงสุดยอดสุดแล้วคนที่มีภูมิธรรมรู้จักสิ่งสูงสุดจริงแล้วจะมีภูมิธรรมจริงๆว่าจะไปขี้ตู่เอาของเขาทําไมจุดท้ายเองก็จะยอมรับความจริงซะไปว่าโอ้อันนี้ไม่ใช่ของพระเยซู อันนี้ของพระพุทธเจ้าอันนี้สูงกว่าพระเยซูนะแล้วเขาก็จะมาเป็นพุทธนี่คือสัจจะมันจะไปปฏิเสธความจริงได้ยังไงอ๋อพระพุทธเจ้าสูงกว่าพระเยซูเขาก็จะมาเป็นพุทธแต่ถ้าเขายังคิดโกงอยู่เขาก็ได้คุณธรรมอย่างคิดโกงมันไม่สูงไปได้หรอกสัจจะมันต้องเท่ากับสัจจะฟังดีๆนะสัจจะต้องเท่ากับสัจจะ สัจจะในระดับโสดาเสมอโสดาโสกสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันต์เสมออรหันต์ต้องเท่ากับสัจจะทั้งเสมอกันจริงๆโดยสัจจะถ้ามันยังไม่จริงโดยสัจจะมันก็ขี้โกงอยู่อันใดอันหนึ่งนั่นแหละฟังดีๆจะเข้าใจว่ามันจะจังงั้นเพราะอย่าไปกลัวเลยว่าคนจะโกงคนจะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆนานาสบายใจไปได้ตลอดโลก สัจจะไม่มีใครไปโกงสัจจะไม่มีใครไปจะทําอะไรให้มันทําลายอาตมานึกว่าอาตมาไม่เคยเดือดร้อนใครจะว่าอาตมาผิดใครจะว่าเอามาทําลายศาสนามาคิดโกงนู่นนั่นนี่มาต่างๆนานา แล้วก็ตรวจตัวเราเองจริงๆสิว่าเอ๊ะเรามาทําลายศาสนาจริงๆน่ะหรือเราก็ตรวจที่จริงอาตมาไม่น่ะหรือหรอกนะอาตมาเองพูดเป็นสำนวนโวหารเป็นลีลาเป็นงั้นเองอาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้มาทําลายศาสนาไม่ได้มาทําลายจริงๆเลยแล้วอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมารูปพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาแน่ใจเนี่ยแล้วก็เอามาให้คุณพิสูจน์ คุณก็ได้แม้จะไม่ได้ถึงขนาดอาตมาก็เห็นร่องรอยแล้วว่ามันเป็นคลองเดียวกันเป็นทิศทางเดียวกันตรงกันอยู่ในกำลังเดินมาอย่างกันเดียวกันนี่แหละเนี่ยมาละมาลดมาโลภน้อยลงโกรธน้อยลงเบิกบานแจ่มใสมากขึ้นมีอะไรแต่ละอย่างที่พูดน่ะเอาหลักใจของพระเจ้าหลักนั้นหลักนี้มาตรวจมาสอบมาเช็คอยู่ตลอดเวลาเออมันก็เข้ารองเข้ารอยเดินสู่ทางเดียวกันจริงๆอยู่ จนกระทั่งมากคนขึ้นมากคนขึ้นมากคนขึ้นแล้วก็รวมกันเป็นรูปธรรมที่โตขึ้นมันก็เห็นรูปร่างว่าเรามาเสียสละนะนี่เรามีเนี่ยเห็นไหมความหวังใหม่ฝากฟ้าฝั่งฝันมันจะแม้จะหยุดฝากฟ้าแต่ก็เป็นฝั่งที่เราฝันอยู่ว่าจะต้องไปถึงฝั่งนั้นให้ได้กำลังอยู่เนี่ยแต่นั่นเถอะก็ช่างเถอะมันก็เป็นสภาพที่ เราจะต้องทําได้จริงแม้จะเป็นความหวังความฝันอะไรมันเกิดเป็นรูปร่างรวมกันขึ้นมาแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันย้อนแย้งจริงๆนะอาตมาสอนพวกคุณเนี่ยให้อย่าไปเอาเปรียบเขาอย่าไปขี้โลภให้เสียสละทฤษฎีที่เป็นบุญทฤษฎีที่เป็นกําไรให้ขายต่ํากว่าทุนด้วยไปเรียนที่พาณิชยศาสตร์ที่ไหนในโลกคุณไปเรียนเถอะเขาบอกว่าไอ้นี่มันไม่บ้ามันก็เมาแล้วเนี่ยมาพูดอะไรกันมันกําไรของมันต้องต่ํากว่าทุนเนี่ย ไปบ้าก็เมาแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกําไรเพราะฉะนั้นโดยสัจจะแล้วคุณจะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ใช่ไหมจะมีมากขึ้นไม่ได้แล้วก็สอนนอกจากว่าทางนี้อันอาจจะมากขึ้นได้โดยพลังงานโดยความขยันโดยประสิทธิภาพของเรามากขึ้นเราก็ทําได้มากขึ้นมันก็อาจจะมากขึ้นอีกแต่เราก็มีหลักเกณฑ์ว่าไม่ขายให้มันเกินทุนเกินทุนอยู่เรื่อย แล้วคุณจะไปเอาทางมากอบโกยมาได้เปรียบอะไรกันที่ไหนแล้วมันไม่ได้เปรียบมันไม่หมดเข้าไปหมดต้นทุนกับบุญแล้วการค้าการสร้างอย่างนั้นแบบนี้มันไม่หมดต้นทุนกับบุญแล้วคุณทําได้ต่อได้ไปรอดกับบุญแล้วใช่ไหมจะไปเอาอะไรมาร่ํามารวยเมื่อสอนให้คุณไม่ร่ําไม่รวยแล้วก็ไม่สอนให้คุณสะสมด้วยพยายามไม่ออกไปหมดตัวหมดต้นยิ่งเยี่ยมแน่สอนกันอย่างนี้เลยจนกระทั่งไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยยิ่งเยี่ยม สอนอย่างนี้แล้วคุณจะไม่มีเงินกันมาจากไหนเงินคุณเมื่อไม่มีคุณก็ไม่มีคุณก็ไม่มีคุณก็ไม่มีหลายคนนี่พยายามไม่สะสมพยายามสะพัดออกไปแล้วพวกเราสะสมมาที่เราก็ไม่เอาไว้เราก็สะพัดออกสะพัดออกมันก็ไปตกอยู่ที่คนโลภเขาคนอื่นข้างนอกเขาก็จะต้องมีเงินมากเราก็จะต้องมีเงินน้อยอยู่ดีอีกกี่ปางกี่ชาติถ้าอุดมการณ์หลักการทฤษฎีหลักอันนี้เป็นอย่างนี้ตลอดกาลนาน พวกเราก็จะไม่ร่ำไม่รวยแน่นอนเพราะเราก็จะไม่ร่ำไม่รวยแน่นอนใช่ไหมเป็นไงหัวเราะอะไรอ่ะเมื่อเราไม่ร่ำไม่รวยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องมีทุนรอนจะต้องยอมรับความจริงว่าต้องมีทุนรอนไปทำงานขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จึงต้องรวมทุนรอนจากพวกเรานี่แหละใครมีมากมีน้อย ก็เอามารวมกันมันจึงจะเกิดก้อนใหญ่ขึ้นมาบ้างโดยเรากันเองเสียสละมันเป็นการฝึกใจอย่างจริงเลยว่าเราต้องเสียสละนี่เราจะโลภโมโทสเพราะเราจะทำงานใหญ่คนเดียวไม่ได้เมืองไทยนี่เป็นตัวร้ายอยู่ตัวหนึ่งที่มันพัฒนาไม่ขึ้นนักวิชาการก็รู้สังคมที่ในวงการศึกษาชั้นสูงปรัชญาของนักปรัชญาก็รู้ว่าเมืองไทยมีข้อบกพร่องอยู่อันหนึ่งว่า ถ้าทําอะไรคนเดียวไอ้ไทยเก่งแต่ถ้าคนไทยไอ้ไทยเนี่ยไปทําอะไรรวมกันเข้าเจ๊งใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ยอมรับกันในอันนี้เป็นไม่ใช่ว่าเราพูดว่าเราดูถูกกันเองเล่นเราได้เก็บข้อมูลเราได้ศึกษาเราได้รู้แล้วว่าไอ้คนไทยเนี่ยมันมีตัวนี้เป็นรากหง่าของจิตวิญญาณรากหง่าของพฤติกรรม นี่มีพฤติกรรมอย่างนี้คนไทยมีนิสัยกระตามสันดานกระตามอะไรก็ตามถ้ารวมกันแล้วเดี๋ยวจะเจ๊งแต่ถ้าคนเดียวแล้วไม่มันแน่ไอ้ไทยนี่มันแน่คนเดียวมันเก่ง แต่ถ้ารวมกันเจ๊งเพราะฉะนั้นการเจริญของอารยชนชนิดหนึ่งเขารวมกันได้เขาสามัคคีกันได้แล้วเขาทำสอดคล้องเขาทำเก่งอันนี้เป็นปมด้อยของไทยเรากำลังแก้ปมด้อยนี้ใช่ไหมเรากำลังแก้ปมด้อยกันอันนี้ใช่ไหมเพราะถ้าเราแก้ปมด้อยอันนี้สำเร็จเราไม่อยากพูดว่าญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเถอะอเมริกาก็อเมริกาเถอะเราไม่อยากจะพูดนะนี่พูดไปโดยไม่ได้อยากนะนี่พูดไปโดยไม่ได้อยากเอาจริงๆเอาเราวันนี้เนี่ยมันก็วันนี้เราพูดถึงวันนี้มันอีก100ปีอีก200ปีอีก300ปีถ้าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้มันมีบทบาทลีลามันกำดำเนินต่อไปในอนาคตและถูกต้องเป็นจริงได้มันก็จะต้องเป็นจริงและมันลึกซึ้งกว่าด้วยในการรวมกันสามัคคีกันทำแบบทุนนิยมหวังลาภยศหวังอย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาโลกียะหวังลาภยศเขาก็รวมกันสำเร็จเรารวมกันโดยไม่ได้หวังเอามาเป็นของตัวของตนเอามาเป็นส่วนที่จะต้องมีตัวแทรกตัวเอาของกูให้ตัวเองรวยอยู่บ้างในตัวนี่นะทุกคนรู้แล้วว่ามันมีซ้อนเชิงเห็นมันซ้อนมากนะเราก็เสียสละในกองกลางแบบหนึ่งคือแบบคอมมิวนิสต์แบบหนึ่งคือแบบเสรีนิยมของเรานี่มีทั้งคอมมิวนิสต์และเสรีนิยมไปซ่อนอยู่ในนี่มันจะไปไหนเสียเราเอายอดของยอดมารวมกันหมดแล้วคุณเข้าใจจริงคุณเข้าใจดีว่าเราจะไม่เอาและคุณก็ทำตนเป็นผู้ไม่เอานี่คือเสรีนะแล้วก็ในหลักการของคอมมิวนิสต์ก็ว่าถึงแม้เองจะเอาข้าก็เห็นว่าเอามารวมกันเอาไปกองกลางกันดี คอมมิวนิสต์ใช่ไหมถึงแม้เองจะอยากเอาอย่างก็ไม่ได้ต้องเอามารวมกองกลางมันถึงจะเป็นกำลังก็บังคับเอามารวมกองกลางก็เป็นกำลังเสร็จแล้วพวกคุณเนี่ยโดยความจริงใจไม่ถูกบังคับเอามารวมกองกลางโดยความเสียสละเองอิสระเสรีเองเพราะฉะนั้นทั้งคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยอยู่ในนี้เสร็จเลยเสรีนิยมอยู่ในนี้เสร็จจะบอกว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้จะบอกเราเป็นประชาธิปไตยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แล้วเป็นทุกอย่างนะถ้าเป็นทุกอย่างเป็นตัวยอดของมันด้วยให้จริงด้วยเสรีนิยมอย่างไม่ขีดโลกไม่เอาเปรียบเอารัดด้วยเต็มใจจะรวมกองกลางล้มกองกลางอย่างรวมกันอย่างเต็มใจด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะมีน้อยมันก็จะมากแม้จะมีน้อยมันก็จะมากเพราะอะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเองเสียสละแล้วก็ไม่เอาเปรียบเขาอยู่แล้วเราก็มีน้อยเมื่อมีน้อยเวลาเราจะรวมกันเราก็บอกว่าเราไว้ใจกันเราแน่ใจว่าหมู่เราเนี่ยมารวมกองกลางแล้วเราก็มาทำอย่างสุจริตและทำเพื่อที่จะทำอย่างเผื่อแผ่ช่วยเหลืออุดมการผู้อื่นไม่ใช่มาทำมาบำเรอตนมาทำมาเสกมาเป็นโลกีอีกก็จะไปเผื่อแผ่คนอื่นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นแหละเป็นกำลังที่สร้างสรรค์ใหญ่โตขึ้นกว่านี้อีกแล้วมันก็จะได้สะพัดไปสู่คนอื่นอีกสรุปง่ายๆแม้แต่พวกเราเองไม่ต้องทำงานเพิ่มกว่านี้ทำแค่นี้ไม่ต้องรวมทุนพวกเราก็อยู่ได้แต่ประโยชน์ไม่กว้างขึ้นไม่เป็นพระหุชนะหิตายะยิ่งขึ้นไปเราทำอย่างนี้มันจะเป็นพระหุชนะหิตายะยิ่งขึ้นไปเป็นมหาภาคที่จะยิ่งขึ้นไปอีกมากกว่านี้ยิ่งขึ้นก็เผื่อคนอื่นต่อไปอีกนั่นเองนั่นจะเรื่องเสียหายเราไม่ได้เอาเปรียบเขานะแม้เราจะรวมมาเราก็รวมมาเพื่อที่จะช่วยคนอื่นต่ออีกโดยความสุจริตใจด้วยความจริงใจไม่ใช่เบียดตัวหลอกตัวแฝงตัวซ่อนว่าฉันช่วยเธอแต่ฉันได้เปรียบเธอโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าฉันได้เปรียบเธอนี่คือสังคมโลกีฉันช่วยเธอแต่เธอนั่นแหละเป็นลูกกะโล่ฉันในทีเธอไม่ได้เปรียบฉันหรอกฉันได้เปรียบเธอในโลกแต่ในโลกุตระนั้นช่วยคนทุกคนเพื่อที่จะยิ่งทำให้ตัวเราเองได้เสียสละได้เสียเปรียบลงไปอีกคนเจริญคือคนได้เสียสละได้เสียเปรียบลงไปอีกโดยที่เรารู้การเสียรู้หรือการเสียเปรียบเนี่ยเป็นการเสียโดยชนิดที่เราถือว่ามันเสียศักดิ์เสียสีเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เสียศักดิ์เสียสีอะไรเราก็ว่าเราก็เสียเปรียบพอมารู้ทีหลังว่าตายเราได้เสียเปรียบเนี่ยเสียเปรียบก็เสียไปเถอะก็เราได้เสียอยู่แล้วบทเจตนาจะมาเสียแต่เราก็ไม่ตายนี่เราก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรเป็นแต่เพียงตอนนั้นเรารู้ไม่ทัน เรายังโง่นิดนึงพอเรารู้ตัวแล้วอ๋อเราได้เสียเปรียบแล้วเออดีแล้วอนุโมทนาเราไม่ได้ไปเอาเปรียบเขาหรอกเราก็เป็นเจ้าหนี้นะไม่ได้ไปเป็นหนี้เขาหนี้พอเราได้เสียสละให้เขาได้ให้เขาแล้วเราเสียแล้วเขาได้อะแต่เราก็ไม่ตายเราก็ไม่ทารุณอะไรไม่ได้เพียงใจเราเท่านั้นเองไปติดว่าแหมเราเสียศักดิ์ศรีเราโง่ไปหน่อยนะเราก็เสียสละโดยที่เราทั้งที่ให้เสียทั้งที่รู้นี่แหละเราเนี่ยมันไม่เสียรู้ถ้าเสียรู้โดยที่เสียมันไม่รู้นี่หว่าเสียโดยที่ตัวไม่รู้ทันนี่เรียกว่าเสียรู้แต่เสียทั้งที่เรารู้นี่แหละคือเสียสละเต็มใจที่จะเสียให้เขานี่แหละคือเสียสละมันนิดเดียวเท่านั้นไม่รู้ทันก็เลยเสียบริสุทธิ์ไปเสียรู้ถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าเราจะเสียเออเอาไปเถอะเอาไปเลยเลยเราไม่มีปัญหาอะไรมันก็จบเท่านั้นเองแต่ทีนี้เรื่องทรัพย์ที่อาตมาอยากจะแบ่งทั้งนามมาทำอันธพาลไม่รู้อาตมาจะใช้ภาษาอะไรดีกว่านี้นะทรัพย์อันธพาลทรัพย์กัลยาณชนและก็ทรัพย์อริยชนหรืออริยทรัพย์นี่ยังไปคำจากคำว่าทรัพย์ยังไม่ออกนะยังไม่ได้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่รู้พุทธาภิเษกจะจบหรือเปล่านะที่จริงอาตมามีอะไรลึกๆมากกว่านี้นะที่อยากจะพูดนะพูดบรรยายให้มันหมดจะเห็นว่ามันซ่อนเชิงมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าใครฟังดีฟังได้ก็จะเห็นว่าเออมันลึกจริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าใครฟังไม่ออกมันจะเห็นว่าวนนี่มันพูดอันเก่าแล้วที่จริงไม่เก่าหรอกนะฟังดีๆนะทรัพย์ของอันธพาลก็พูดไปแล้วนะบ้างแล้วเมื่อวานนี้ว่าสิ่งที่ไปเอาเปรียบไปขี้โกงไปทุจริตนะไปทำอกุศลอะไรมาต่างๆนานาจอมโจรบัณฑิตเนี่ยเป็นโจรที่น่ากลัวกับจอมโจรอมหิตไม่ใช่จอมโจรอมหิตจอมโจรที่จะชื่อว่าโจรอะไรโจรหนวดยาวคือเห็นหน้าก็หนวดยาวแหมอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงนะเดี๋ยวจะแขกว่าอาตมาอีกแล้วเขาก็หนวดยาวเขาก็ไม่ได้เป็นโจรนะแหมไม่รู้จะว่าไงนะอาตมาก็หาสัญลักษณ์อะไรมาเรียกนะคือเป็นโจรนี่เห็นลักษณะก็รู้เลยว่าเป็นโจรนะน่าตาท่าทางอะไรมันบอกเลยเป็นโจรงี้เอออย่างงี้ไม่น่ากลัวเราพอเห็นภาพเราก็หลบได้อันนี้ไม่ไหวไอ้โจรเนี่ยโจรหยาบนะเรียกว่าโจรหยาบๆก็แล้วกันนะโจรหยาบๆนี่นะไม่เป็นผู้ดีโจรผู้ร้ายเออโจรผู้ร้ายโจรหยาบเนี่ยใครเห็นภาพสัมผัสด้วยตาได้ยินได้เห็นได้กลิ่นแค่นั้นก็อย่าใกล้นะเนี่ยเราก็หลบได้เลี่ยงได้เราก็กลัวเราก็ไม่อยากจะไปปะทะด้วยใช่ไหมไอ้แบบนี้ไม่ต้องระวังมากระวังง่ายแล้วก็ไม่ได้ทำการกับเราง่ายๆเพราะมันแสดงตัวโง่ๆเนาะโจรโง่ๆโจรผู้ร้ายแสดงตัวผู้ร้ายมาเลยเออใครมันจะไปรอหน้าของคุณให้มาคุณทำร้ายก็วิ่งหนีหลบได้เลี่ยงได้แบบนี้ทำการไม่ได้มากเนี่ยทำการไม่ได้มากอาตมาว่าไม่น่ากลัวแต่คนกลัวโดยมิติตื่นนี่คนก็บอกว่าคนกลัวโจรผู้ร้ายเห็นป้าหนึ่งต้องกลัวมันไม่ซับซ้อนใช่แต่โจรบัณฑิตโจรผู้ดีไม่ใช่โจรผู้ร้ายแล้วตอนนี้โอ้โหจอมโจรผู้ดีจอมโจรมหาบัณฑิตครับแล้วจอมโจรบัณฑิตเนี่ยนะก็คือผู้ดีทำตัวเป็นมารยาหรือมารยาทข้างนอกและซ่อนเชิงทุกวันนี้คนเราเป็นจอมโจรมหาจอมโจรบัณฑิตเป็นจอมโจรมหาจอมโจรบัณฑิตมหาจอมโจรบัณฑิตอภินิรันดร์ยิ่งพลางลวงยิ่งไม่คนรู้ตัวแต่แหมกินลึกจะต้องได้มากๆได้เปรียบมากๆจะต้องสยบเป็นทาสทุกอย่างทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมเป็นทาสทุกประเภทมันฉลาดยอดฉลาดเลยคนพวกนี้ฉลาดยอดฉลาดเลยเสร็จแล้วก็ทำให้คนเป็นทาสนี่ตายใจหมดเลยว่าต้องยอมให้เขาต้องนับถือเขาต้องบูชาแล้วฉันก็จะเป็นอย่างเขาด้วยฉันก็จะเป็นอย่างเขาด้วยถือว่าอย่างนี้ประเสริฐมนุษย์แต่แท้จริงก็คือตัวยอดเอาเปรียบ ยอดสร้างหนี้ให้ตัวเองจ่ายเปรียบได้เปรียบชนิดที่เรียกว่าทีนี้มาพูดถึงค่าค่านี่แหละวัดยากแรงงานหรือผลผลิตนะฟังดีๆนะตอนนี้พูดค่าแล้วแล้วจะทราบว่าอันธพาลกัลยาณชนอริยชนเนี่ยอย่างไรกันบ้างเป็นทรัพย์ทั้งนั้นนะที่พูดนี่คือเรื่องของการรู้ทรัพย์รู้ค่าของทรัพย์ รู้ว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยถ้าคุณสะสมทรัพย์อันธพาลแหมมันก็นรกเราดีๆใช่ไหมถ้าคุณได้ทรัพย์แค่กัลยาณชนก็ยังพอตัวมันได้สัดส่วนพอดีนี่เป็นกำไรแบบกัลยาณชนแล้วก็ไม่ไปที่ใดเอาเปรียบเอารัดอะไรเขาสุจริตสมดุลของคุณเอาของคุณมาถูกถูกคุณเอาของคุณมาถูก ไม่กลับเป็นการเป็นหนี้กัลยาณชนแต่ของอริยชนนั้นแม้เป็นของเราโดยสุจริตโดยถูกต้องแต่เราก็สละจึงเป็นเจ้าหนี้จึงเป็นบุญแท้จึงเป็นบุญจริงๆแล้วก็รู้จริงๆด้วยว่าเราจะสะสมทรัพย์บุญอย่างนี้จริงๆถูกต้องมั่นคงเป็นอริยชนที่เด็ดที่ชัดที่ทำจริงเจตนาจริง และก็เจริญงอกงามอย่างอริยชนจริงๆนี่ก็ขอบอกความหมายไว้ก่อนเป็นระดับทีนี้ค่าของสิ่งผลิตหรือแรงงานเนี่ยมันก็มีราคาที่สมควรของมันแต่คนขี้โกงคนที่เอาเปรียบรัฐนั่นแหละแรงงานก็ไม่ออก ผลิตก็ไม่ใช่แต่ฉันเอาเพราะจะไปปล้นไปจี้เอามานี่ก็แน่นอนอยู่แล้วได้มานะได้ทรัพย์นะไม่จะไปคิดว่านั่นก็ค่าแรงปล้นไงซับซ้อนนะค่าการปล้นการจี้การทำทุจริตกรรมมีค่าเหมือนกัน ค่าลบเพราะฉะนั้นราคาก็มันยิ่งบวกคูณเข้าไปอีกเลยว่าแกได้ไปเอาเปรียบเข้ามาแกก็มีค่าที่ลบอยู่แล้วลบคูณลบเป็นบวกของลบใช่ไหมตามคณิตศาสตร์ลบคูณลบเป็นบวกของลบลงไปอีกหรือเป็นยกกำลังของลบลงไปอีกนั่นคือบาป คูณเข้าไปบาปยกกำลังเข้าไปเพราะทำทุจริตกรรมใครบอกว่าการไปปล้นเป็นสุจริตกรรมมั้งอ่ะไม่มีการไปเอาเปรียบฟังแต่ตัวเอาเปรียบเป็นหลักตัวหนึ่งเอาเปรียบก็เป็นทุจริตกรรมแล้วไปปล้นเราด้วยวิธีเอาเปรียบอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงหยาบก็คูณแล้วที่ปล้นชนิดที่เขา ไม่อยากจะให้มันก็ยังมีภาวะต่อสู้กันนะปล้นชนิดที่เขาตายใจอยากให้ด้วยเลยนะแต่โกงจริงๆนะแต่เอาเปรียบจริงๆนะเอาเปรียบโกงชนิดที่เบาง่ายยอมสยบฟังดีๆยิ่งซ้อนเชิงเข้าไปซ้อนเชิงเข้าไปอีกเลยทำให้คนนี่โง่ลงเพราะว่าคนเสีย ถ้าคนคิดไม่เท่าไม่ทันเขาฉลาดกว่าแล้วเขาก็เอาเปรียบชนิดที่ซ่อนเชิงให้ตายใจให้โง่จัดลงไปอีกเพราะคนที่ฉลาดมากก็คืออีกคนหนึ่งนี่เป็นทาสนี่โง่จัดลงไปอีกการทำให้คนโง่ลงเป็นบาปมหาศาลบาปหนักๆและต้องพลางต้องลวงไม่ให้เขารู้ตลอดเวลานะ คนที่จะเอาเปรียบประเภทให้คนรู้ตัวนี่ใช่ไหมต้องพลางต้องลวงต้องซ้อนยิ่งคนฉลาดยิ่งต้องพลางให้หนักยิ่งคนฉลาดต้องให้หนักข้างความลบจึงยิ่งยกกําลัง5กําลัง10ยกกําลัง100ยกกําลัง200ไปใหญ่เลยฟังดีๆอาตมาพยายามอธิบายด้วยเอาอะไรอะไรต่างๆคณิตศาสตร์อะไรต่างๆมาบวกมาลบมาคูณมาอธิบายเพื่อประกอบให้เห็นว่าไอ้ทิศทางที่มันเลวยิ่งเลวยิ่งเลวยิ่งเลวทิศทางที่มันยิ่งเจริญยิ่งดีเนี่ยมันคืออะไรกัน เพื่อสื่อให้เข้าใจนั้นเพราะทรัพย์ที่ได้มาด้วยการทุจริตด้วยการโกงหยาบมันก็บาปขนาดนั้น โกงที่ละเอียดโกงที่ให้เขาตายใจให้เขาโง่ลงไปอีกตัวเองก็ยิ่งฉลาดซับซ้อนไม่ใช่ฉลาดดีนะเป็นฉลาดเฉโกหรือฉลาดเฉกตาความฉลาดบอกแล้วมีสองอย่างพวกเราเรียนมาแล้วเฉกตาเป็นความฉลาดแกมโกงส่วนปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดที่ซื่อสัตย์ฉลาดที่เป็นสัจจะที่จะเป็นผู้ที่เจริญแท้ในโลกวันเนี่ยทุกวันนี้นี่การศึกษาก็ดีการอยู่ในสังคมก็ดี มันเป็นโลกีย์มันจะฉลาดเพื่อที่จะไปเอาเปรียบทั้งนั้นแล้วก็หาวิธีที่จะไปเอาเปรียบแบบที่จะต้องสร้างบาปให้กับตัวเองอย่างซับซ้อนหรือยกกำลังยิ่งคูณยิ่งยกกำลังอย่างที่กล่าวแล้วถ้าคุณไม่มาได้มาฟังธรรมคุณไม่ได้มารู้ตัวกันก่อนเนี่ยพวกคุณป่านนี้แหละโอ้หัวทิ่มบ่อนรกหัวทิ่มบ่อไปจนกระทั่งอยู่อย่างนั้นแหละ ใช่มั้ยเออจริงๆนะนี่ฟังสัจธรรมดีๆทั้งที่พูดโดยสามัญก็พอรู้นะว่าเสียสละมันดีทุกคนจะมาเสียสละทุกคนไม่ต้องไปมีตัวมีตนอะไรไม่ต้องไปมีสะสมอะไรคนมักน้อยสันโดษดีสามัญเข้าใจกันทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนก็เข้าใจแต่มันจะล้างกิเลสแล้วมันจะเกิดปัญญาญาณอย่างลึกซึ้งซับซ้อนอย่างที่อาตมาพูดนี่ อาตมาว่าอาตมาพูดนี่ซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงนะใครเคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้บ้างอ่ะที่เคยได้ฟังธรรมะมาใครสอนอ่ะเกิดมาบ่เคยได้ยินจักเถิงเฮาก็ได้ยินนะครับนี่ก็เล่นในฟิล์มเรื่อยเสียงในฟิล์มพอดีอาตมามันฟังเสียงในฟิล์มออกทักปากใต้อาตมาก็ไม่ค่อยจะกระดิกหูเท่าไหร่แต่นี่ก็จะเป็นภาษาอีสานซะมันก็เลยฟังออก ว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินสักทีก็พึ่งจะได้ยินนะระหว่างนั้นนี่จริงๆอาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาคุยหรอกนะฟังธรรมมาเราจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นอานิสงส์ที่แท้จริงๆเสมอๆจะมากหรือน้อยตลอดเวลาถ้าเรายิ่งมีญาณปัญญาตั้งใจฟังดีๆสัตตบุรุษจะแสดงธรรมจะพยายามชักลึกให้ตื้นชักลึกแล้วก็จะลึกซึ้งไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนเราจะลึกทีเดียวพรุ่งพร้าไปไกลๆทีเดียวโดยไม่มีฐานมันไม่ได้เราในโลก มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเสมอนะเพราะเรื่องของทรัพย์จึงไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่เรื่องเล็กนะอาตมาจะอ่านพระพุทธเจ้าตั้งแต่เอาไว้หลายสูตรสูตรหนึ่งเรื่องธนทรัพย์ธนสูตรไม่ใช่ธนทรัพย์ธนสูตรนี่นะทรัพย์นะคือ6-7อย่างเนี่ยที่อาตมาไม่ต้องอ่านซ้ำนะ7อย่างเนี่ยเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะ เป็นหญิงหรือชายก็ตามตั้งแต่สูตรแรกธนสูตรสูตรแรกเนี่ยบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้ผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบนะประกอบนี่แหละทรัพย์7นี่แหละนะไม่ยากจนอันหนึ่งอันต่อไปในนี้ไม่มีละในสูตรอื่นนะอยู่ในนี้มีเดี๋ยวอาตมาจะอ่านให้ฟังนะ อันนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์หมายความว่าชีวิตของผู้นั้นมีประโยชน์ต่อโลกต่อมนุษย์ชาติไม่ใช่เปล่าประโยชน์เปล่านี่อาตมาเคยบอกแล้วโมฆะนี่คือตัวเองไม่ได้บุญไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ตัวเองกลับไปเป็นหนี้ซะอีกเนี่ยมันเปล่าโดยที่เรียกว่าตัวเองนอกจากไม่ได้ไปเป็นบุญเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าให้แก่ใครแล้วตัวเองยังผ่าไปได้หนี้ ไปทำหนี้โมฆะเปล่าตรงไม่เป็นประโยชน์แก่เขาแล้วยังแถมตัวเองได้บาปได้อกุศลได้หนี้ติดตัวไปอีกนี่โมฆะบุรุษมันมีสองระดับระดับว่าเท่าตัวไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ใครเลยนะชาตินี้เกิดมาสูญเปล่าอาตมาเคยแปลว่าโมฆะบุรุษนี่ว่าชิงหมาเกิดให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาเอาขันนี้ร่างนี้มาเอานี่มายังจะได้ประโยชน์ไปบ้างนะนี่ไม่ได้ประโยชน์เลยยังแถมตัวเองได้หนี้ตายไปในชาตินี้ได้วิบากที่เป็นอกุศลติดตัวไปเป็นทรัพย์ ทรัพย์อกุศลเลยนะทรัพย์อันธพาลทรัพย์บาปทรัพย์หนี้สินนะนี่ไม่ยากจนอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากในโลกนะเป็นหญิงหรือชายก็ตามผู้นั้นแลเป็นผู้มีทรัพย์มากในโลกอันอะไรอะไรพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์นะทรัพย์คือศรัทธาศีลหิริโอตปาสุตตะจาคะและปัญญาที่7ทรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตาม ผู้นั้นแลเป็นผู้มีทรัพย์มากในโลกอันอะไรอะไรพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์ภาษาอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าทางธรรมะอธิบายไม่ออกก็ไม่ต้องรู้เรื่องคุณก็ฟังได้ว่าอันอะไรอะไรพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์แล้วมันเป็นยังไงอันอะไรพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์ฟังแล้วมันก็ยากนะเดี๋ยวอาตมาอธิบายฟังบ้างนิดหน่อยหมายความว่าทรัพย์ที่เป็นศรัทธาเป็นศีลเป็น ทีวีอัตตปสุตตะจาคปัญญาหรือสรุปว่าเป็นวิบากที่เป็นกุศลอย่างสูงไปตามลําดับตั้งแต่คุณจะรู้จักทรัพย์ถึงขั้นทรัพย์ตั้งแต่อันธพาลทรัพย์กัลยาณชนทรัพย์อริยชนขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นทรัพย์ที่นอกจากว่าเป็นผู้ไม่จนคําว่าไม่จนนี่คือพวกเรานี่นะพวกเราไม่ใช่คนยากจนนะพวกเรานี่คือเศรษฐีเศรษฐีที่ไม่สะสมเงินเศรษฐีที่ไม่มีสตังค์ เป็นเศรษฐีเงินถังแต่สตังค์ไม่มีนะพวกเรานี่เป็นเศรษฐีเศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐเศรษฐีนี่แปลว่าผู้ประเสริฐส่วนคนร่ำรวยทรัพย์สริงคารเขาเรียกว่ากระดุมพีเนี่ยเขาใช้ภาษาผิดมานานแล้วเอาภาษาบาลีเขาเนี่ยมาใช้กระดุมพีก็บาลีเศรษฐีก็บาลีแต่ว่าเศรษฐีเศรษฐโทเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐกระดุมพีแปลว่าผู้มั่งคั่งร่ำรวย ทีนี้เขารู้ว่าคนจะมั่งคั่งร่ำรวยลึกๆนี่เขารู้ว่ามั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันต้องไปเอาเปรียบเข้ามาต้องไปรีดไปไถไปโกงไปสะสมกอบโกยอะไรต่างๆนี่แหละคนเขาก็ไม่อยากจะชื่นใจเรียกเขากระดุมพีมันก็ไม่อยากชื่นใจเนี่ยมันรวยเพราะไปเอาเปรียบเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเป็นคนรวยเป็นคนไม่จนเหมือนพวกเรานี่เป็นคนประเสริฐเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีสมรรถภาพ ความรู้สูงสมรรถภาพเก่งสร้างสรรค์อดทนสร้างเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็ไม่สะสมไปกอบโกยเราก็เป็นผู้มีประโยชน์มีคุณค่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ว่าเราจนนะเขาก็อยากจะเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐคนนี้เขาก็เอาเศรษฐีไปเรียกเรียกเศรษฐีก็เอาเหมือนกันกับฉลาดนั่นแหละนะถ้าเดี๋ยวว่าแม่คุณเชโกจังเลยใครจะไปยอมเชโกฉลาดเชโกแปลว่าฉลาดนะ มันโกงนี่ไอ้โกงไปฉลาดแบบนี้มันไม่เอามันไม่ดีมันเป็นค่าลบฉลาดแบบค่าลบใครจะอยากให้มาเรียกตัวเองเหรอต้องบอกเรียกแม่คุณปัญญาดีจังเออชอบใจถ้าที่มันไม่ได้ฉลาดปัญญามันฉลาดโกงเพราะคําว่าปัญญาถึงเรียกแทนฉลาดไปหมดมันจะเฉโกขนาดไหนก็ไม่มีใครมาเรียกกันโอ้โหคนนี้มีเฉโกยอดเลยมันไม่ยอมรับหรอกชั้นเดียวกันว่ายอมโอ้โหไอ้นี่มันกระดุมพียอดเลยมันไม่ยอมรับอ่ะมันก็บอกว่าไอ้นี่เป็นเศรษฐีแล้วเศรษฐีเลยมากลายเป็นผู้เรียกคนร ไม่ถูกความจริงฉันใดก็ฉันนั้นนะคนที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นคนมีประโยชน์มากเนี่ยเพราะว่าเป็นคนไม่ยากจนอันแรกท่านบอกชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะคนที่เป็นเศรษฐีอย่างนี้เป็นคนที่มีทรัพย์อย่างนี้เรื่องวัตถุไม่ต้องพูดกันมากเพราะว่ามันจะลดน้อยลงแน่นอน แต่มันเป็นคนมีประโยชน์นอกจากมีประโยชน์แล้วยังเป็นคนที่ใครๆทำร้ายไม่ได้อะไรๆพึงผจญไม่ได้ในเทวดาและมนุษย์อาตมามั่นใจในจุดนี้ถ้าเราทำตนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปว่าแต่ในนรกเลยนรกไม่มีฤทธิ์ทำร้ายเทวดาผีไม่มีฤทธิ์ทำร้ายเทวดา ต่อให้เทวดากับเทวดาถ้ามีทรัพย์เทวดาด้วยกันเทวดากับเทวดาก็ยังเข็นฆ่ากันได้ทรัพย์ของเทวดาเหมือนกันฤทธิ์ของเทวดาเหมือนกันก็เข็นฆ่ากันได้แต่ทรัพย์อย่างนี้แม้แต่เทวดาแม้แต่มนุษย์นิมนต์ไม่จะเชิญหรือท้าทายนะก็ยังมีฤทธิ์ที่จะเหนือกว่าเทวดาในระดับอย่างนั้นเหนือกว่ามนุษย์ในระดับอย่างนั้น ขอให้มีทรัพย์ที่เป็นศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะปัญญาที่แท้จริงต่อแล้วกันมีจริงแล้วไม่ย่านในโลกไหนๆแต่ไม่ใช่ให้คุณพยองนะปฏิเสธท้าทายเดี๋ยวแบนมาไม่รู้ด้วยนะทำเป็นประชักศึกเข้าบ้านอีกล่ะขนาดนี้ก็ศึกหนักอยู่แล้ว อย่าไปมีมานะอย่าไปพยองไปที่อะไรต่ออะไรนี่พูดให้ฟังว่าโดยสัจจะถ้ามันมีสัจจะอย่างนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสสัจจะ ถ้าเราเรียนไม่ดีเราก็จะกลายไปเป็นมานะมีมานะพยองทำเป็นเหิมๆหำๆทำเป็นอารวาสเนี่ยไม่กลัวข้ามีฤทธิ์มากกว่าแกเดี๋ยวยุ่งนะแล้วมันจะมีเองมันจะเป็นเองขณะนี้นี่นะเป็นการต่อสู้ธรรมะธรรมสงครามธรรมะธรรมสงครามจริงๆ ธรรมะธรรมสงครามเกิดอยู่ตลอดกาลนานไม่มีหยุดไม่มีสิ้นหรอกมีอยู่ตลอดกาลนานธรรมะธรรมสงครามเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีความชั่วระหว่างความถูกความผิดระหว่างความสุขความทุกข์ระหว่างความประเสริฐจริงกับความประเสริฐปลอมหรือความประเสริฐกับความไม่ประเสริฐนั่นแหละนะเราเองเรามาเรียนอยู่นี่เราเรียนความไม่ประเสริฐจริงเราไม่สู้มากหรอก เรากำลังสู้กับความไม่ประเสริฐจริงคือประเสริฐปลอมความประเสริฐไม่ประเสริฐจริงๆน่ะเราชัดต่อรู้และคนส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปรบกับเขามากหรอกเพราะในการขณะนี้เรากำลังรบอยู่นี่เรากำลังรบก็อยู่ที่พวกไม่ประเสริฐจริงคือพวกจอมโจรบัณฑิตพวกที่มีมารยาเพราะฉะนั้นโจรที่ฆ่าแกงเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาโจรไปป้นไปฆ่าตำรวจเชิญ พวกที่คอร์รัปชันพวกที่ขโมยปปป.ไปไม่ใช่สันติอโศกแต่พวกจอมโจรอภิมหานิรันดร์จอมโจรบัณฑิตอภิมหานิรันดร์พวกนี้หน้าที่เราแล้วเขาก็ยังไม่รู้กันว่าเป็นจอมโจรบัณฑิตอภิมหานิรันดร์เพราะซับซ้อนลึกซึ้งมากน่ากลัวมาก อาตมาบอกแล้วไอ้นี่น่ากลัวยิ่งกว่าจอมโจรผู้ร้ายมันเป็นจอมโจรผู้ดีเนี่ยน่ากลัวมากมันซับซ้อนลึกซึ้งต้องใช้ปัญญาอันยิ่งไม่ได้ไปว่าเขาหรอกบอกให้รู้ตัววะนะลักษณะนี้เป็นจอมโจรบัณฑิตนะเป็นเชิงผู้ดีเหมือนกันเราไม่ได้ไปว่ากลาดว่ากันหยาบๆคล้ายๆมีเชิงกวีมีภาษาอะไรอะไรมีคารวะอยู่ในตัวอยู่นะไม่ได้ไปพูดอะไรหยาบๆคล้ายๆมันยังกระโชกโหกหักอันธพาลมันยังอันธพาล พอเจอหน้าก็จะกัดเลยเสียงออกมาก็เหมือนจะกัดอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกอันธพาลอย่างนั้นมันซ่อนเชิงเหมือนกันก็เขาก็อย่างนี้เราก็อย่างนี้แหละเอาละมาเข้ามาหาตัวหลักอีกว่าสภาพของทรัพย์ของอันธพาลทรัพย์ของกัลยาณชนทรัพย์ของอริยชนนี่เอาค่าที่ตรงสัจจะความจริงว่าไม่เอาเปรียบ ไม่ทุจริตไม่อกุศลหยาบคายและบอกแล้วว่าในระดับยิ่งลึกซ้อนพวกที่ดูเหมือนไม่หยาบคายนั่นแหละยิ่งหยาบคายมันลึกซ้อนนะตอนนี้เหมือนไม่หยาบคายนั่นแหละเลือดเย็นเขาเรียกเลือดเย็นเนี่ยยิ่งหยาบคายเพราะเราจะบอกว่าอันธพาลทรัพย์ของอันธพาลพอพูดอย่างนี้แล้วรู้ไหม ทรัพย์ของอันธพาลจะเป็นทางวัตถุก็ตามขนาดนี้โอ้โหร่ำรวยมีเงินมากแต่แบบใช้เฉกตาใช้เฉโกใช้ความฉลาดเอาเปรียบเอารัดขี้โกงเอาเปรียบในชนิดที่เรียกว่าซับซ้อนอย่างคนรู้ไม่ทันพวกนี้อันธพาลที่ร้ายกาจมากเราจะเรียกโจรผู้ร้ายไม่ได้เรียกโจรผู้ดี โจรผู้ดีนี่แหละโอ้โหทำจนกระทั่งต้องส่งสวยชนิดที่เรียกว่าเอาเป็นเลยในทางฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นพวกผู้หญิงที่แดกคิร่าเขาต้องนางเอกแดกคิร่านี่ต้องพอถึงเวลาก็เอาแดกคิร่าดูนั่นส่งสวยแบบนั้นน่ะ ทรงซวยแบบนั้นน่ะคือยินดีที่จะต้องเอาไปให้เขาเลยหลงผิดเลยนะแล้วก็ถูกเอาเปรียบอย่างประเภทที่เรียกว่าพ่ายแพ้อย่างแล้วพวกนี้ก็เลือดเย็นรอก็สนิทเลยทำให้เขาโง่จัดทำให้เขาโง่จัดลงไปดูดทีก็ตอกลิ่มทิ้งดูดเลือดทีก็ตอกลิ่มทิ้งเขาก็สื่อออกมาเป็นรูปธรรมอะไรแต่พวกคุณดูแดกคิร่าคุณก็ดูไปเราเพศดูหนังไม่รู้เรื่องอะไร นั่นแหละมาซ่อนเชิงเนี่ยเป็นธาตุผู้ที่ปล่อยไม่ไปในสำนวนโลกเขาก็พูด คุณก็เล่นบุญเก่าของคุณไปบุญของคุณนั่นแหละของทุนจะเป็นวิบากเก่าที่คุณได้มีความสามารถวิบากเก่าทําให้คุณมีความเก่งกล้ามีความรู้อะไรก็ตามแต่วิบากกุศลที่ของคุณได้สร้างมาทําวิบากโลกีย์นะวิบากโลกีย์เนี่ยสะสมโดยกรรมโดยการกระทําเนี่ยมาได้คุณก็เท่านั้นแต่ไม่รู้วิธีลดกิเลสถ้าวิบากโลกุตระน่ะมันจะเป็นการลดกิเลสถ้าวิบากโลกีย์ก็เป็นความสามารถเป็นความเก่งความรู้อะไรก็แล้วแต่คุณก็เอามาใช้แล้วคุณก็ได้แลกเปลี่ยนกินไปกินมา ไม่ได้อะไรมาแม้แต่ขายเท่าทุนนี่คุณก็ยังกินบุญเก่าเลยเพราะคุณต้องกินต้องขี้ต้องเจียวต้องเสพโลกียสุขคุณเอาไปจ่ายโลกียสุขอะไรแลกโลกียสุขนี่คุณกินคุณใช้คุณกินบุญเก่าทุกเวลากินบุญเก่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยถ้าขายแม้เท่าทุนนี่นะกัลยาณชนไม่บาปนะแต่หมดบุญเพราะแล้วล่อบุญเก่าไปตลอดหมดบุญและคนชนิดนี้มีเท่าไหร่ ชนิดนี้ราคาทุนก็ขายเท่าทุนค่าแรงเท่านี้ก็ควรจะเท่านี้ แล้วการตีราคาแรงงานในโลกเนี้ยคนฉลาดแกมโกงครองเมืองเป็นคนตีเชื่อไหมคนฉลาดแกมโกงครองเมืองบริหารในระดับของการค้าในระดับของประเทศในระดับของอะไรก็ตามใจแล้วพวกนี้เป็นคนกำหนดราคาใช่ไหมคุณเชื่อไหมว่าราคานั้นสุจริต พูดมารู้นะไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันเป็นหนี้เป็นบาปทั้งนั้นล่ะคนน่ะคุณจะเป็นนักค้าคุณจะเป็นนักขายคุณจะเป็นข้าราชการคุณจะเป็นนักบริหารอะไรก็แล้วแต่ไม่มีจบไม่มีสิ้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเสียหัวใจวาบๆนะคุณยังอยู่ในโลกเนี่ยคุณยังเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่เท่าทุนเลยปัญหา ผู้ที่ได้ทรัพย์อย่างกัลยาณชนแท้ๆนี่ยังยากเลยขนาดได้ทรัพย์อย่างกัลยาณชนแล้วยังล่อบุญเก่ายังกินบุญเก่าเลยเพราะคุณยังหลงโลกียสุขอยู่ต้องขอพูดมารู้นะไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันเป็นหนี้เป็นบาปทั้งนั้นล่ะคนน่ะคุณจะเป็นนักค้าคุณจะเป็นนักขายคุณจะเป็นข้าราชการคุณจะเป็นนักบริหารอะไรก็แล้วแต่ไม่มีจบไม่มีสิ้น ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเสียหัวใจวาบๆนะคุณยังอยู่ในโลกเนี่ยคุณยังเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาอย่าว่าแต่เท่าทุนเลยปัญหาผู้ที่ได้ทรัพย์อย่างกัลยาณชนแท้ๆนี่ยังยากเลยขนาดได้ทรัพย์อย่างกัลยาณชนแล้วยังล่อบุญเก่ายังกินบุญเก่าเลยเพราะคุณยังหลงโลกียสุขอยู่ยากไหมจะเป็นผู้ที่เกิดมาก็ได้ทรัพย์ขนาดกัลยาณชนนี่ยังยาก เพราะส่วนมากเอียงไปข้างอันธพาลได้ทรัพย์ที่เป็นอันธพาลทีนี้ง่ายแล้วพูดทรัพย์อริยทรัพย์ง่ายขึ้นแล้วเพราะคุณรู้เขตของค่าของอันธพาลพอเข้าใจแล้วนะไม่ใช่ง่ายนะอธิบายไม่ใช่ง่ายนะคุณฟังดีๆคนฟังไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องอาตมาคิดว่าคงมีบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะ ใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยยกมือขึ้นสิหรือหลับอยู่ตื่นตื่นแล้วฟังที่พูดนี่รู้เรื่องไหมทรัพย์ของอันธพาลทรัพย์ของกัลยาณชนมีขีดเขตขนาดไหนรู้เรื่องเปล่าถ้าไม่รู้เรื่องยกมือขึ้นสิหลับมันก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะตอบยังไงก็ไม่ยกกระมืออ่ะแต่ถ้าไม่หลับก็ฟังคิดว่าพอรู้เรื่องนะอาตมาว่าได้พูดอย่างภาษาง่ายๆอยู่แล้ว เชื่อว่าโยมรู้เรื่องนั่นแต่คนเหนือนี่ก็อีสานยังเหนือใต้เท่านั้นจะมาพูดอยู่เนี่ย ก็ดีนะทีนี้ในทรัพย์อย่างอริยชนเนี่ยก็เราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงเลยว่าเรากินบุญเก่าหรือไม่แม้แต่คุณจำนนในอัตราของสังคมเราจะไปลดราคาตลาดสินค้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ยาก แต่ไม่ยากหรอกพอสู้นะเพราะว่ามันไม่มีการกําหนดตายตัวเหมือนกับอย่างราคาของข้าราชการบ้างราคาของบริษัทราคาของอะไรที่ก็ตั้งกันอย่างเป็นอัตราแล้วเราจะไปบอกว่าเอ้ยเราลดราคาเงินเดือนเราลดเงินราคาได้หรือมันก็ยากใช่ไหมเขาก็เตะออกจากบริษัทเท่านั้นเองหรือไม่เขาก็ไล่ออกจากข้าราชการเท่านั้นเองมันไม่ได้อย่างนั้นนะแต่เรารู้แล้วว่ามัน ชอบชนแน่นอนบอกแล้วว่าพูดกําหนดราคาเนี่ยมันอัตรามันไม่ค่อยตรงหรอกมันเป็นอัตราเอาเปรียบเนี่ยเพราะเขาไปกําหนดเองโดยใจของเขาไม่ได้คิดลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้จริงใจขนาดเนี้ยอาตมานึกบอกว่าในประเทศไทยนี่นะจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ยากหรอกลดเงินเดือนข้าราชการให้หมดเนี่ยมาทวนกระแสขนาดไหนเขานี่จะขึ้นบัญชี3บัญชี4แล้วบริษัทใหญ่ๆก็ลดลงมาหมด อาตมาเคยพูดมาแล้วคิดดูสิสมัยก่อนไม่ถึงขนาดนี้เงินเดือนคนบริษัทเนี่ยนะทำงานบริษัทจะเป็นผู้จัดการจะเป็นผู้อำนวยการเป็นประธานอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เดือดเถียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันดูเดือดจริงๆเลยนะอัตราเงินเดือนกรรมกรทางรัฐบาลกำหนดวันหนึ่งประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวนี้ก็ร้อยหนึ่งร้อยสิบกำลังจะเอาขออยู่นี่จะได้ไม่ได้ไม่รู้ร้อยสิบก็ตกเดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ ร้อยหนึ่งเอาคิดร้อยทวนแล้วกันคิดง่ายๆ3,000 แต่เงินเดือนของ ผู้ที่เป็นประธานของบริษัทนั้นน่ะ 300,000 เหรอ 900,000 มั้ง ไม่น่าเชื่อหรอกนะมันเป็นไปได้ยังไง เอาละ ความเป็นจอมโจรบัณฑิตฉลาด จริงๆรายได้เขาไม่ใช่เงินเดือน 900,000 ทั้งประเภทจากนู่นทั้งประเภทจากนี่ นี่เงินรับรอง นี่เงินนั่น นี่เงินนี่ ในข้าราชการยังมีเลย แท้จริงก็เงินเข้ากระเป๋าทั้งนั้น เลี่ยงภาษีอีกด้วย ถ้าเงินกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ต้องเสียภาษี เงินอย่างนี้ถึงค่อยเสียภาษี ซ้อนซับซ้อนอย่างนี้อีกเท่าไหร่ นี่คือระบบช่อชนของสังคม เป็นตัวทางเอาเปรียบทั้งนั้นด้วยความฉลาดและจำนนยอมกันทั้งนั้น ข้าเป็นเจ้าของบริษัทเอง ข้าจะตั้งเงินเดือนข้าเท่าไหร่ ข้าจะทำไมไม่ทำเมืองออกไปดิ บริษัทนี้แข็งแรงถาวรนะ มั่นคงนะ รับรองเลยว่ามันมีล้ม แล้วกำไรท่าเดียว กำไรแบบโลกนึง ได้แบบเดียว ก็ต้องเข้า ก็ต้องอยู่ จะไปไหนย่อมยอม แกจะเอาเปรียบ แกจะตั้งราคาของแกเท่าไหร่ ข้าได้ขนาดนี้ข้าก็ดีก็อยู่บริษัทอื่นอยู่แล้วอ่ะ ใจแบบนี้ขยับขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้อาตมาถึงบอกว่าราคาของประธานของผู้อำนวยการของเจ้าของบริษัทเดี๋ยวนี้หรือตั้งให้ลูกให้เต่าขึ้นมาให้ลูกเต่าขึ้นมารับตำแหน่งแทนเงินเดือนโป๊ะเข้าไปทีนี้ประเดี๋ยวก็ขึ้นพรวดพรวดพรวดคุณก็ได้แต่อ้าปากเออเขาก็ต้องยอมนี่อย่างนี้ก็ลูกเขาก็จะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งเสร็จแล้วอัตราเงินเดือนนี่วุ่นวายหมด อัตราค่าของอะไรเนี่ยวุ่นวายหมดไม่ถูกต้องเลยแล้วนี่ก็พูดให้ฟังเท่านั้นนะอาตมาจับมาทั้งหมดมาเปรียบมาเทียบไม่ไหวแล้วอาตมาไม่ใช่นักสถิติด้วยนะแต่พูดความหมายให้ฟังเท่านั้นเองทีนี้พูดที่ได้รับมาโดยจำนวนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่ามันไปลบราคาไม่ได้เราลงเงินเดือนต้อง 20,000-30,000ที่จริงมันไม่ควรจะ20,000-30,000หรอกโถคนที่ในระดับล่างก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะขึ้นก็ทีละนิดทีละนิดมันก็เป็นเปรียบกันเอาเปรียบกันขูดรีดกันทั้งแต่ทำงานหนักกว่าออกแรงกว่าโอ้อะไรต่างๆนานาสารพัดแต่มันก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าเราไปลบล่างไม่ได้ทีนี้คุณเอามาแล้วคุณก็ควรจะรู้ว่ามันจำนวนจึงจะต้องหามหาทางระบาย มหาทางทำทานมหาทางที่จะสละออกไปให้เป็นประโยชน์คุณค่าต้องมีปัญญาว่าจะทำทานทานอย่างไรมันถึงจะเป็นประโยชน์คุณค่าทานกับใครทานกับแหล่งไหนทานกับสิ่งที่สมควรไม่สมควรบางทีคนจนบางคนก็ไม่น่าจะให้ทานคนจนบางคนให้ทานคนจนที่เรียกว่าเศรษฐีเราน่าให้ทานฟังรู้เรื่องแล้วนะว่าคนจนที่เป็นเศรษฐีนี่ไม่ใช่คนจนกระดุมพีนะคนกระดุมพีไม่จนหรอกมันรวยจริงๆคนกระดุมพีเนี่ยมันรวยแท้แต่เศรษฐีนี่จน แต่จนอย่างเศรษฐีนี่น่ะจนผู้คนจนผู้ยิ่งใหญ่คนจนจริงๆน่ะควรให้ทานเพราะผู้ที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่โลภโมโทสันจนเพราะละกิเลสไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาแก่ตัวสร้างสรรค์เสียสละอยู่แล้วก็จริงใจที่จะมีปัญญาด้วยจริงใจด้วยมีปัญญาด้วยที่จะใช้เงินนี้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อพหุชนต่อมนุษย์ส่วนมากเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษยชาติจริงๆ อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องจริงเพราะผู้มีปัญญาก็รู้ว่าควรจะทำทานควรจะเงินนี่เรามาได้ไม่ดีเราก็ไม่เก่งเท่าถ้าเราจะไปทำเองเราก็ไม่เก่งนะเอาเงินนี่ไปทำประโยชน์นี่จะไม่ได้ประโยชน์เท่าให้คนนี้ทำให้กลุ่มนี้ทำให้สมาคมนี้ทำให้มูลนิธินี้ทำอะไรนี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำแต่โลกนี่มันทำทานมันบริจาคมันก็บริจาคซับซ้อนบริจาคเพื่อที่จะ มีกำไรยิ่งกว่าได้มายิ่งกว่าทั้งจิตวิทยาทั้งวิธีการอะไรต่างๆนานาผมก็ทำก็อยู่ซับซ้อนเนี่ยพูดอย่างนี้ก็คงเข้าใจอาตมาอาจจะไม่เก่งเท่าด้วยซ้ำคนที่เก่งกว่าอาตมานี่การทำทานประเภทที่จะให้ได้มายิ่งกว่าเนี่ยอาตมาว่าไอ้พวกนี้พวกมือบุมเมอแรงที่แน่กว่าอาตมาเยอะบุมเมอแรงคือเคว้งไปแล้วมันกลับเข้ามาหาตัวได้อย่างเก่งในอย่างแม่นยำได้อย่างมากไม่มีพลาดไม่มีพลาดเป้า ได้อย่างเร็วอย่างลัดด้วยไม่ต้องตีวงโค้งบุมแรงแต่โดยสัจจะมันจะพยายามหลอกไปบุมแรงตีวงโค้งไปให้คนเห็นจนเกือบจะเห็นว่าเส้นโค้งนี่เป็นเส้นตรงบอกเฮ้ยมันไม่ได้กลับมาหาอ้วนหลอกแต่แท้จริงนี่โอ้โหเป็นเส้นรอบวงของเอกภพเลยคุณรู้จักเส้นรอบวงของเอกภพไหมยิ่งกว่าเส้นตรง เพราะเอกภพไม่มีตรงเส้นรอบวงของเอกภพไม่มีตรงแต่ในความรู้สึกของคนในวัดเอกภพเส้นเอกภพค่อยตรงไม่ได้ความรู้สึกของคนเนี่ยไม่สูงพอที่จะวัดความโค้งของเอกภพเนี่ยนอกจากโลกุตระบุคคลโลกุตระบุคคลจะมองเส้นตรงนี้ได้และจะมองนามธรรมที่คดยิ่งกว่าเส้นตรงวัตถุนี้ได้อีกนามธรรมผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ละเอียดลึกซึ้งจะมองอันนี้ออกเอาละใครฟังภาษานี้ไม่รู้ฟังไปก่อนเพราะโลกุตระบุคคลที่จะมีทรัพย์ของโลกุตระบุคคลก็ตายมาจากกัลยาณชนเนี่ยรู้อย่างนี้รู้ว่าเออนี่เราได้เปรียบมาเราก็อย่าให้มาเป็นบาปเป็นหนี้อยู่แล้วเราก็กระจายทุนกระจายสิ่งที่เราได้เปรียบมาโดยจำนวนเพราะว่าเราบอกเราไปแก้ไขระบบไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีที่จะไม่ทำบาปไม่สร้างหนี้โดยการบริจาคทำทานคือจาคะอะไรอะไรมาก็รู้จากจาคะทั้งนั้นเพราะนี่เนี่ยพูดแต่แค่ทรัพย์แค่วัตถุแค่สิ่งที่เอาไปเอามาแลกกันเท่านั้นเองแล้วมันก็อยู่ในระบบของสังคมนี่เป็นวิธีการของสังคมระบบแลกเปลี่ยนกันไปทดแทนกันมาอะไรอย่างนี้มันเป็นอยู่ธรรมดาแล้วก็แค่นี้เราเข้าใจแค่นี้เราก็สามารถที่จะสร้างทรัพย์จนเป็นทรัพย์ที่แท้เป็นอริยทรัพย์หรือเป็นบุญที่แท้ไม่เอาเปรียบแม้จะโดยตกอยู่ในมอบตนอยู่ในทางผิดยังไม่พ้นสัมมาชีวะระดับสุดท้ายเรายังมอบตนอยู่ในทางผิดเพราะเราอยู่ในระบบที่ช่อชนเมื่อเราอยู่มีอาชีพมีการงานอยู่ในระบบที่ช่อชนเรายังมอบตนอยู่ในทางผิดเราก็จะต้องรู้จักที่จะถ่ายเทเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อย่าให้เป็นหนี้อย่าให้เป็นหนี้เพราะถ้าเรายิ่งคิดเมื่อกี้อาตมาอธิบายไปพอสมควรแล้วว่าระบบของสังคมนี่มันช่อชนจัดจ้านขนาดไหนผู้ตั้งราคาสังคมผู้ตั้งอัตราอะไรก็ผู้ตั้งผู้มีอำนาจก็ล้วนแล้วแต่ช่อชนทั้งนั้นแล้วมันไปริ้วๆๆๆๆแล้วเราก็ต้องการคนในโลกถ้าไม่รู้เรื่องนะในโลกยังไม่รู้อย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้นะก็อยากจะขึ้นเงินเดือนเร็วๆขึ้นเงินเดือนมากๆได้ตำแหน่งสูงๆได้อะไรต่อไปนี่ขึ้นไปเป็นก็เป็นมีหน้าที่ไปเป็นส.ส.ก็พยายามที่จะออกเสียงเอาฤทธิ์เอาเดชเฮ้ยเงินไม่พอตั้งเองเงินเดือนตรงนี้ไม่พอมันก็บวกกันเข้าไปใหญ่เลยบวกให้คนนั้นบวกให้คนนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้ใหญ่ผู้น้อยจะได้พ่วงด้วยก็เป็นวิธีการนะขึ้นเงินเดือนให้ผู้ใหญ่นู่นนะเรายังเป็นคนรองคนใหญ่ขึ้นไอ้คนรองก็ตามไปด้วยอัตราส่วนในการขึ้นโอ้โหมันโตถ้าผู้ใหญ่ถ้าตัวคนนี้ขึ้นร้อยผู้ใหญ่ก็ต้องคูณไปตัวผู้ใหญ่คูณ500ผู้ติดก็400 300คนน้อยที่สุดขึ้นบาทเดียวที่ตนบอกเสียงในฟิล์มบอกที่ตนน่าสงสารว่างั้นนะที่ตนน่าสงสารนะเอาล่ะก็คงพอจะเข้าใจนะระบบของทรัพย์ของอัตภานทรัพย์ของกัลยาณชนทรัพย์ของอริยชนเนี่ยจะทำให้มันเป็นสุจริตหรือทำให้มันได้บุญได้เป็นการสั่งสมทรัพย์ได้อย่างไรเพราะสรุปแล้วโดยง่ายๆแล้วมันยิ่งต้องมาเสียสละทั้งนั้นเลยยิ่งเรามีความสามารถมากมีความรู้มากมีฝีมือมากมีประสิทธิภาพสูงเรายิ่งสร้างเลยของมันมีราคาอย่างนี้นะสมมติว่าเราทำหนังสือเล่มนี้นี่ถ้าคนที่มีฝีมือดีๆแล้วนี่เป็นหนังสือเหมือนกันนี่นะคุณภาพจะดีกว่ากันมากประสิทธิภาพจะสูงสูงราคามันก็ควรจะแพงกว่าแต่อริยชนแท้ๆจะต้องยิ่งคิดราคาตามลงไปยิ่งมากแต่ปุถุชนยิ่งอันตรพาลยิ่งรู้สึกของเรามีประสิทธิภาพสูงเรายิ่งขึ้นราคาให้มากๆเข้าไว้โดยอ้างว่าไม่ได้หรอกของเราทำได้ดีนี่มันทำได้น้อยเพราะฉะนั้นคนจะแย่งซื้อต้องขึ้นราคาไว้สูงๆให้คนซื้อได้ยากหน่อยถ้าคืนซื้อได้ง่ายมันจะทะเลาะกันปรารถนาดีขึ้นบอกแล้วว่าอริยชนอริยในโลกมนุษย์ในสังสารวัฏไม่มีความตรงจริงๆแต่เราเอาตรงที่สุดเท่าที่เราจะตรงไ ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้เพราะฉะนั้นการที่จะตรงที่สุดก็คือจุดที่สั้นที่สุดจุดที่ตรงที่สุดคือศูนย์เริ่มต้นจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนั้นไม่เกิดความตรงแล้วจุดจะเล็กขนาดไหนก็ตามต้องไปอ่านหนังสือฝากฟ้าฝั่งฝันหรือไทยอาตมาเขียนไว้แล้วยังไม่ได้พิมพ์ออกนะ กำลังจะพิมพ์รออยู่เนี่ยก็ลองที่จริงตรวจแก้แล้วกำลังหารูปหาภาพแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ก็รออยู่นี่เป็นรออยู่คิวภาพภายในมีหนังสือจะพิมพ์อีกเยอะเลยรอคิวมันลงพิมพ์เราปฏิเสธภาพมันต่ำนะก็เลยยังไม่ได้ออกมาแต่มาพูดไว้บ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายนี้นะแม้แต่เส้นตรงจุดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาวันนี้พูดไว้ทั้งนั้นน่ะถ้าไปอ่านน่าจะรู้ มันอริยชนที่รู้อย่างนี้แล้วจริงๆก็จะต้องรู้ค่าของตัวเองว่ายิ่งดีประโยชน์ก็ยิ่งสูงอย่าไปคิดค่าราคาของเราแพงขึ้นต้องคิดค่าต่ำเท่าไหร่ยิ่งกำไรเท่านั้นหรือยิ่งเป็นบุญยิ่งเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นส่วนได้ของเราเท่านั้นนี่เป็นสัจจะของทรัพย์คือจาคะให้มากสละให้มากให้ผู้อื่นให้มากและเราก็ต้องทำตัวให้เป็นคน เปลืองน้อยกินน้อยใช้น้อยไม่ผลาญไม่พลาดจริงๆเลยมักน้อยสันโดษจริงๆเนี่ยหลักการของจริงมันไม่มีผิดจากนี้เลยพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วเพราะเราจะมาน้อยลงได้ก็เราก็ต้องลดโลกียสุขลดสิ่งที่เราไปบำเรอแม้แต่กินนี่คุณกินทุกวันนี่คุณกินด้วยกิเลสกันทั้งนั้นกินอาหารก็กินด้วยกิเลสเสื้อผ้าหน้าแพ้ใส่ด้วยกิเลสนี่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชอบใช้ นี่เหมือนสัมผัสแต่ต้องมันไม่ค่อยจะเนียนไม่รู้สึกไม่ค่อยดีนักไม่ใช้อะไรเนี่ยต่างๆนานาแม้แต่แค่เครื่องกินเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ค่อยสวยไม่ใช้อันนี้ไม่ค่อยอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราก็ต้องพยายามที่จะมาลดในสิ่งเหล่านี้จริงๆลดลงไปแล้วเราก็ยิ่งจะเป็นผู้ไม่เปลืองเหมือนรถ เหมือนเครื่องกลที่กินน้ำมันน้อยกินไฟฟ้าน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงมากใครก็ต้องการในโลกไม่คานแย้งกับโลกนะเพราะเราทำตัวของเราเนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการแต่โลกโง่ๆเขาไม่ต้องการเขาจะฆ่าด้วยนะถ้าเขาฆ่าได้เขาจะฆ่าเนี่ยถ้าเราก็ฆ่าได้นี่เขาริดรอนทุกอย่างเลยที่จะไม่ให้ออกบทบาทให้หมดให้เป็นอัมพาต อัมพาตก็ยังไม่พอใจเองตายได้แหลกและคาตาดีโน่นน่ะถ้าใครใจเขาเอามาหิดนะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นในซ้ำไม่อยากให้เห็นหน้าไม่อยากจะให้อยู่รอหน้ารอตาถึงอย่างนั้นเมื่อผู้ที่เป็นโลกุตระบุคคลหรือผู้ที่เป็นอริยะจะสร้างทรัพย์จะทำทรัพย์โดยสัจจะที่จริงว่าจะต้องรู้เขตขีดเลยว่าขณะนี้คือความพอดีของกัลยาณชนเจ้า เท่าทุนเราไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้บุญหรือเราได้เสียสละเราได้ให้เราไม่เจ้าเราไม่เปลืองเราไม่ผลาญมีแต่สร้างมีแต่ให้ในศาสนาคริสต์ถึงบอกว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างและเป็นพระผู้ประทานมีตรีมูรติสามอย่างหนึ่งเป็นผู้สร้างสองเป็นผู้ประทานสามเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้า ตัวเราเป็นฉายาพระเจ้าเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้านี่เราเรียนเหมือนกันศาสนาพุทธก็ต้องรู้เราก็เป็นพระเจ้าแต่คนทางด้านศาสนาที่มีพระเจ้าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันอาจเอื้อมมันไปบอกว่ามันเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือความจริงพระเจ้าคือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณและธรรมจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์จิตวิญญาณให้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้สร้างที่จริงสร้าง และสู้กับซาตานมารเนี่ยนะพระเจ้าไม่ได้สร้างนะพระเจ้านี่มาแพ้ตรงนี้พระเจ้าคือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วใครสร้างซาตานเนี่ยจุกเลยคนทางคริสต์จุกตรงนี้พระเจ้าสร้างซาตานเนี่ย ซาตานคือศัตรูของพระเจ้าซะด้วยซ้ำเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้สร้างอาดัมอีวามาพระเจ้ามาทำให้เมื่อไหร่ไม่รู้มาหลอกอาดัมอีวาเอาคนของพระเจ้าไปชิปอาดัมกับอีฟเลยเป็นคนของพระเจ้าไปชิปเลยเป็นคนของซาตานไปชิปเลยพระเจ้าอกหักพูดไปมันจะมากนะอาตมาไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ไม่ดีอาตมาไม่อยากสร้างแนวรบไปหลายแนว เปิดแนวล้มหลายแนวมันไม่ดีเพราะงั้นอริยะบุคคลจะต้องเข้าใจขีดเขตนะเข้าใจเคิร์ฟที่ต้องตัดเขตให้รู้เลยว่าอย่างนี้นี่ผิดแล้วนะอย่างนี้นี่ไม่เป็นทรัพย์แล้วนะไม่เป็นอริยทรัพย์แล้วนะเพราะฉะนั้นแค่รับมาแค่ทรัพย์ของกัลยาณชนได้เท่าทุนนี่ก็ต้องสร้างให้มันเป็นบุญนั่นจงเสียสละ เพราะฉะนั้นคุณเองคุณจะเป็นแค่กัลยาณชนก็ตามมีความรู้สึกมีความนึกคิดมีความเข้าใจให้ได้ว่าเราพยายามถึงแม้จะเท่าทุนเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองนี่เสียสละหรือขาดทุนลงไปให้ได้เรื่อยๆนั่นเองโดยสัจจะขาดทุนคือกำไรกำไรคือขาดทุนนี่คือภาษาของอริยะพูดกันคนฟังไม่รู้เรื่องพวกนี้มันภาษาคนบ้าหน่อยขาดทุนคือกำไรกำไรคือขาดทุน จริงๆใครงงก็งงไปก่อนใครไม่งงก็เข้าใจไปเถอะแล้วทำไม่ได้เพราะคุณจะมีปัญญาเท่าไหร่ที่คุณจะอ่านตัวเองเข้าใจตัวเองว่ากรรมกิริยาทุกกรรมสิ่งผลิตผลผลิตทุกอันแรงงานทุกแรงงานคุณอย่าไปคิดค่าแรงงานคุณจะต้องเสียสละให้มากที่สุดต้องลดราคาสิ่งผลิตให้ได้จริงๆ ถ้าได้จริงๆนี่เป็นเรื่องของทรัพย์มนุษย์แล้วมันติดเป็นวิบากเวลาจะหมดแล้วยิ่งคุณเป็นแลกมานี่นะไปได้เกิดมาเราก็พูดกันพูดกันว่าแลกไปเอาเปรียบมาเนี่ยของนี่ราคาทุนแค่สิบและคุณก็พยายามหาวิธีการที่จะไปให้เขาไปคือขายนั่นเองโดยเอามาให้ได้200วิเศษเก่งเยี่ยมเลยทุนจริงๆสิบนะ แต่ต้องขาย200คุณดูรู้ไหมว่าคุณเป็นหนี้อีกเท่าไหร่คุณจะต้องตกนรกหมกไหม้คุณจะต้องใช้หนี้อีกกี่นานับชาติแต่ความหลงผิดของคนยินดีกับบาปอย่างนี้กันจริงๆนี่คืออวิชชาที่แท้จริงอวิชชาที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะแม้แต่ทุนมันสิบคุณก็ต้องพยายามที่จะขายให้ต่ำกว่าสิบให้ได้โดยวิธีการหลายอย่างที่เรากำลังพยายามพัฒนาระบบบุญนิยมอยู่นี่ว่าเราจะต้องทำให้ได้ว่าจะต้องขายต่ำกว่าทุนและมันซับซ้อนแม้จะราคาของตลาดเราจะเอาราคาของตลาดเทียบกับราคาของความจริงก็ยังไม่ ต้นทุนของเราผลิตมันต่ำแล้วเนี่ยมันก็ต่ำกว่าราคาตลาดถ้าเราต้องซื้อทุกบาททุกสตางค์โดยราคาช่อชนอัตราตลาดและไม่มีใครบริจาคเลยต้นทุนคุณก็สูงคุณก็เอาต้นทุนสูงนี่มาคิดค่าว่าต้นทุนแต่ของเขาต้นทุนของเราคิดค่าต่ำโดยผู้บริจาคก็มีใช่ไหมไม่ช่อชนกันด้วยอย่างเมื่อวานนี้ก็ซื้อข้าวเนี่ยแล้วเขาก็ไปโกงไม่โกงคนมาขายแล้วอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นวิธีการอย่างเงี้ยซ้อนเชิงซ้อนเชิงพวกเนี้ย แม้เราจะต้นทุนอันนี้เขาเราผลิตมาต้นทุนเราคิดอย่างของเรา10 บาทเป็นต้นต้นทุน10 บาทของเขาต้นทุนสูงของเขาต้นทุน50แม้เราต้นทุน10 บาทเราขาย20มันยังต่ำกว่าต้นทุน50ที่เขาซื้อนี่เขาขายเขาระบบของโลกเขาเป็นกันแล้วก็ต้นทุน50ตัวก็คิดอย่างช่อชนของเขานี่เขาไปขายในตลาดเขาก็ไม่ขาย50ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นดูเหมือนเรานี่ต้นทุน10แล้วเราขายตลาด20ที่จริงเราก็จะไม่หาเปอร์เซ็นต์ถึงขนาดนั้นหรอกในระบบบุญนิยมเราอาจจะขาย15เราก็ต่ำกว่าของชนิดเดียวกันในอัตราวงจักรวงจรของระบบคุณธรรมของเขานี่ต้นทุนถึง50ของเราต้นทุนแค่10ของอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปทางเราอย่างขณะนี้เข้ากล้องของเราดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆวัตถุผลิตผลผลิตดีกว่านะต้นทุนก็ถูกกว่า แม้เราจะบวกว่าขายเพิ่มมันก็ยังคือส่วนที่ได้อยู่นั่นเองถ้าคิดกับราคาตลาดหรือช่อชนกับตลาดอย่างนี้เป็นต้นนี่มีความซับซ้อนอยู่ในเชิงในทีมันอีกใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาใครเรียนพาณิชยศาสตร์มาฟังอันนี้พอจะเข้าใจไม่ยากนะเนี่ยไม่มีระดับซับซ้อนอย่างนี้อีกในโลกสรุปแล้วเอาง่ายๆก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะทำให้ถูกลงที่สุดจนกระทั่งฟรีได้นั่นแหละ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสัมมาอาชีพสูงสุดคือไม่ใช่สัมมาอาชีพพ้นมิจฉาชีพสูงสุดคือลาเพนะลาภังนิธิกิงสุนตาคือไม่ใช่ลาบแหลกลาบเลยฟรีฟรีให้หมดทำก็ฟรีสร้างก็ฟรีขยันหมั่นเพียรอุตสาหะวิริยะเราไม่พักเราไม่เพียรมีความอุตสาหะได้เท่าไหร่เราก็ทำเสร็จแล้วก็หาทางแจกจ่ายมากกว่าจำเป็นต้องขายเท่านั้นถึงขายและขายให้ถูกที่สุดนี่เป็นหลักการ จะขายถูกได้เท่าไหร่ถ้าขายให้ถูกที่สุดจะบวกเพิ่มจากทุนบ้างก็แล้วแต่ยิ่งขายต่ำกว่าทุนได้ทำระบบที่ตัวไหนขายต่ำกว่าทุนได้ทำมีโอกาสทำเลยเพราะฉะนั้นช่วงช่องไหนที่อาตมาพาพวกเราทำขายต่ำกว่าทุนได้อย่างขณะนี้โรงสีของปฐมโสขายต่ำกว่าทุนได้ขายไปรอดอยู่ทำไปไม่รอดเมื่อไหร่ก็ปรับพลังบุญยังขายต่ำกว่าทุนไม่ได้เอาก่อนแล้วพยายามหาวิธีทางอะไรเป็นต้น นี่เราพยายามอยู่ทำอยู่ให้มันเป็นโลกอัศจรรย์จริงๆเลยและพวกเราจะได้ทรัพย์ที่แท้ทรัพย์อริยทรัพย์เพราะมันเป็นการเสียสละที่จริงวันในโลกนี้เขาก็พยายามพัฒนาที่จะไม่ใช่พัฒนาหรอกหายนะไม่ใช่วิวัฒนะหายนะคือเขากำลังคิดอ่านวิธีการที่ซับซ้อนช่อชนเข้าไปเพื่อที่จะสร้างบาปให้ได้บาปหนาที่สุดแม่มันโง่ยอดโง่เลยนะ พัฒนาวิธีการที่จะให้ตัวเองได้บาปหนาที่สุดมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยใช้พัฒนามันก็ย้อนแย้งคือหายนะตัวเขาทำให้หายนะเสื่อมเลวต่ำเขาพัฒนาเนี่ยพัฒนาอีกแล้วเขาก็พยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะต้องได้บาปหนักขึ้นนี่มันโง่ซ้อนโง่ขนาดไหนคุณคิดดูสิที่อาตมาพูดนี่เป็นจริงหรือเปล่าคุณฟังดูใช่ไหมหาทางได้เปรียบนั่นเอง ให้เลือดเย็นน่ะประเภทที่เรียกว่าจะกินอย่างเลือดเย็นนั่นน่ะเขาทำอยู่แล้วเขานึกว่าเขาได้เปรียบอย่างสนิทได้เปรียบอย่างสนิทแล้วโกงอย่างสนิทด้วยว่าเอาเปรียบเอารัดอย่างชนิดที่เขาจับไม่ได้แล้วก็มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แสบที่สุดเลยจริงๆน่ะแสบที่สุดเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้นแต่เราก็จริงใจที่จะเสียสละให้ได้มากที่สุดจริงๆด้วยความจริงใจ คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทางธรรมเนี่ยนะทางอริยะเนี่ยนะไม่มีปิดบังแต่ทางโลกมีแต่ปิดบังปิดบังปิดบังปิดบังปิดปิดปิดปิดปิดยิ่งไม่อยากให้รู้ยิ่งเอาเปรียบมากเท่าไหร่ยิ่งจะอยากให้รู้เท่าใดใครจะไปอยากให้ใครรู้ใช่ไหมแต่ทางธรรมเนี่ยโอ้โหเปิดไปเลยยิ่งเปิดไปเลยยิ่งเปิดไปเลยสองทิศทางมาเลยว่าคนละขั้วเลยคนละขั้วเลยอีกอันหนึ่งเปิดเปิดเปิดอีกนะปิดปิดปิดปิดปิด ความรู้สึกของคนที่ต้องการติดกับความรู้สึกของคนที่ต้องการเปิดจึงทะเลาะกันเข้าใจไหมนี่สงครามขณะนี้พวกเราเนี่ยบอกว่าไอ้พวกนี้มันโง่ชิบหายเลยเขาคนฉลาดเขาปิดนี่หว่าไอ้พวกนี้มีแต่เปิดโป๊ะจะมัดเลยพูดอะไรอวดอ้างอวดอ้างอวดอ้างลึกๆเขารู้เหมือนกันว่าดีเสียสละดีฉันก็อยากโชว์ความเสียสละแล้วฉันที่จริงไม่อยากฉันก็ บริสุทธิ์ฉันก็ธรรมดาเจ้าความเสียสละเป็นไรแปรถ้ามีกิเลสหน่อยก็ดีอีกอวดความเสียสละยิ่งดีถ้ามีกิเลสหน่อยไม่มีกิเลสก็โชว์ไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดไอ้นั่นมันยิ่งปิดเพราะมันขี้โกงมันขี้ช่อชนมันก็ยิ่งปิดเขาก็เลยตีคารมบอกว่าไอ้คนอยากอวดของดีตัวเองเนี่ยมันคนชั่วไอ้อวดอุตริมนุสธรรมมันคนชั่วอยากอวดของดีมันคนชั่วเขาต้องปิดสิวะ แท้จริงปิดความไม่ดีต่างหากความดีความควรปิดเหรอนะความดีควรปิดเหรอจริงถ้าเรามีกิเลสอยากอวดดีอยากอวดความดีมันก็ใช่แต่อาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้อวดความดีด้วยอยากอวดความดีเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขอวดแล้วก็มันดีอ่านใจตัวเองใช่ว่ามันหรือเปล่าเราไม่ได้มันเลยนะเราไม่ได้อร่อยเลยนะแต่เราอวด เราโชว์เราแสดงเราเปิดเผยเพราะว่าไอ้ความเปิดเผยสิ่งดีเนี่ยมันควรจะเป็นหลักฐานว่ามีนะความดีที่ยากอย่างนี้นี่ทำไม่ได้ง่ายๆ อาตมาจำนนจริงๆว่าถูกจอมโจรเค้ากลบเกลือนว่าอวดอุตตริมุสธรรมไม่ได้แม้ทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่หยุดอวดได้โชว์ได้เปิดเผยได้แต่อย่ามีกิเลสถูกกาละเทศะเป็นหลักฐานเป็นเอหิปัสสิโกยืนยันความจริงกันนั้นพิสูจน์ความจริงนั้นท้าทายมันเหมือนยั่วยวนให้มาดูมีด้วยเหรอคนทำได้ดีขนาดนี้มีด้วยเหรอมันเหมือนยั่วยวนเรียกร้องให้มาดูชี้ชวนให้มาดูเอหิปัสสิโก อาตมายืนยันว่าอาตมาอวดอย่างเอหิปัสสิโกเขาฟังไม่ออกหรอกทั้งที่เขาเป็นยอดบัณฑิตกันนะอาจจะฟังออกแล้วทำเป็นไม่รู้พอมันยอดเฉยโกแย่ยอดชนท่อชนทั้งที่มันรู้หลายอย่างแล้วทำเป็นไม่รู้แกพูดอะไรจะไม่รู้เรื่องแต่เขารู้นะเขาความฉลาดเขารู้ได้เหมือนกันรู้นะไม่รู้อ่ะเหมือนอย่างกับเรากำลังโยนเรื่องนานาสังวาสให้เขาบอกไม่รู้นี่ นี่เหรอนานาถามว่าพี่เหรอรู้ไม่รู้ถ้าเดินเรื่องตามนานาสังวาสเมื่อไหร่แล้วเลิกไปตั้งนานแล้วเรื่องเนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าออกวินัยไว้ชัดเจนหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลายอย่างเขารู้แต่เขาก็ทำกลบเกลื่อนว่าไม่รู้และหลายอย่างเขาไม่รู้จริงๆด้วยเพราะยังไม่ถึงภูมิไม่ถึงจริงๆเนี่ย อันนี้เรื่องของทรัพย์ก็เจาะลึกลงไปเจาะหลายๆอย่างหลายๆชั้นให้พวกคุณฟังว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องเข้าใจทรัพย์แล้วคุณจะเอาทรัพย์วัตถุคุณจะเอาทรัพย์ขี้โกงคุณจะเอาทรัพย์อันธพาลหรือแม้แต่กัลยาณธรรมกัลยาณชนทรัพย์กัลยาณธรรมดาคุณก็คือไม่ได้ดีไม่ดีก็กินบุญเก่าอย่างที่ว่าหรือถ้าคุณปรับได้นะพยายามที่จะเลื่อนให้มันเป็นอริยทรัพย์ก็ต้องเสียสละจริงๆ ต้องเสียสละจริงๆคือลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวลดโลกียสุขลดสิ่งที่คุณเป็นหลงโลกหลอกเอาไว้ทั้งนั้นแหละหลาบยศสรรเสริญโลกียสุขใดๆก็ตามลดเป็นผู้กินน้อยใช้น้อยเป็นผู้ที่ไม่เปลืองแต่มีประสิทธิภาพสูงไม่ได้ทรมานร่างกายไม่ทรมานจิตใจไม่ทรมานตนตนเจริญจริงๆด้วยร่างกายก็ดีแข็งแรงขึ้นจิตใจก็ยิ่งปลอดโปร่งเบาสบายยิ่งจิตใจฉลาดมีอำนาจมีพลังเจโตมีพลังจริงๆด้วย นะแล้วเราก็สร้างขึ้นไปตามฐานะลำดับมีฐานะมีลำดับเจริญขึ้นเป็นอริยะโสดาสกิทาอนาคาไล่ขึ้นไปจริงๆจริงๆผู้ที่รู้จริงๆได้สะสมทรัพย์ที่แท้จริงนะนี่ก็ขยายทรัพย์ต่างๆให้ฟังพรุ่งนี้จะได้เริ่มต้นว่าศรัทธามันจะประสานยังไงศีลจะมาประสานยังไงและถึงจะขึ้นหิริโอตตัปปะศรัทธากับศีลเป็นตัวหลัก แล้วถึงจะเกิดการเจริญหิริเกิดจริงโอตตัปปะเกิดจริงหิริเกิดจริงเสริมสุตตะเสริมความรู้เข้ามาจริงๆๆๆจึงจะทำให้เกิดจาคะได้เกิดจาคะได้เกิดจาคะได้ปัญญายอดยิ่งจึงจะรู้แจ้งแทงทะลุตลอดเลยว่าโอ้เราทำถูกทางเราทำมีผลมีทรัพย์มีมรรคมีผลมีทรัพย์มีมรรคมีผลมีทรัพย์ที่แท้จริงนี่ก็อธิบายสภาพปฏิสัมพันธ์เอาไว้นิดหน่อย อธิบายอย่างปฏิสัมพันธ์สอดซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อนไว้หน่อยหนึ่งนะเอาละคิดว่าวันนี้อธิบายเท่านี้ก่อนนะ